Jasper Meijer met het NOS-journaal. Het is de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA gelukt om een ruimtesonde met hoge snelheid tegen een ruimterotsblok te laten botsen. Het was een test om te onderzoeken of zo'n botsing een manier kan zijn om de koers te veranderen als er een planetoïde op de aarde zou afkomen. De botsing ging dus als gepland. Hoeveel de koers van de ruimterots verandert zal de komende dagen en weken moeten blijken. Het is de eerste keer dat getest wordt of de aarde op deze manier kan worden beschermd. Nederlandse militairen hebben in 2010 in de Afghaanse provincie Uruzgan melding gemaakt van een mogelijke oorlogsmisdaad door Australische militairen. Dat meldt NRC. Een Afghaanse burger zou zijn gemarteld en doodgeschoten. Een rapport erover dat rondging binnen het Nederlandse leger leidde niet tot actie en volgens het ministerie van Defensie is het rapport inmiddels niet meer terug te vinden. De Afghaanse man werd door Australië verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke aanslag op twee Nederlandse militairen. Maar volgens Nederland bleek het onderzoek dat hij er niks mee te maken had. Premier Rutte is het eens met de kritiek dat hij bij verschillende crises de afgelopen tijd onzichtbaar is geweest. Dat zei hij in het tv-programma Op1. Zowel in de toeslagenaffaire, de stikstofcrisis als bij de aardbevingen in Groningen kreeg Rutte het verwijt dat hij te veel op de achtergrond bleef. Eerst vond Rutte die kritiek onterecht, maar inmiddels denkt hij daar anders over en wil hij zich meer laten zien. Bij een pluimveebedrijf in het Drentse Nieuw-Weerdingen is vogelgriep vastgesteld. Ruim 200.000 vleeskuikens worden geruimd om verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is waarschijnlijk de grootste ruiming op een pluimveebedrijf tot nu toe. Het ministerie van Landbouw zegt tegen RTV Drenthe dat de kans groot is dat het om de besmettelijke variant van het virus gaat. Het weer, de temperatuur daalt vannacht naar zo'n 9 graden. Komende dag bewolkt en veel buien. 'S Middags kans op onweer en hagel. Het wordt ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Het is vandaag dinsdag 27 september. Leuk dat je erbij bent. Mijn naam is Ruben van Haften en welkom bij de nacht van BNN VARA. En het belooft een interessante nacht te worden. We gaan het namelijk hebben over kraken en anti-kraak wonen in Nederland. En verder laten we oude en nieuwe fragmenten horen en gaan we natuurlijk weer via het alfabet op reis. We zijn aangekomen bij de letter E, dus we vliegen rond 4:30 naar Erina in Australië en El Paso in Texas. En ik hoor ook heel graag van jou, hè, aan de andere kant van de radio. Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon lekker meepraten? Je kan helemaal gratis een berichtje achterlaten via de NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121. Mijn scherm staat hier open en ik lees dus alles wat er gestuurd wordt. Leuk als je een berichtje achterlaat. We beginnen eerst eventjes met een terugblik op wat nieuwtjes van de dag. En onder andere, dit is er gisteren allemaal gebeurd. Met bijna alle stemmen geteld staat nu vast dat het rechtse blok in Italië een stevige meerderheid in beide kamers van het parlement gaat krijgen. De drie partijen hebben 44% van de kiezers achter zich gekregen. Giorgia Meloni, leider van veruit de grootste partij Fratelli d'Italia, wordt vrijwel zeker de nieuwe premier van Italië. En in de Filipijnen zijn zeker 6 doden gevallen door orkaan Noru die gisteren aan land kwam. 5 van hen zijn reddingswerkers die verdronken tijdens een reddingsoperatie toen ze door een instortende muur werden getroffen. En de planeet Jupiter staat vannacht dichter bij de aarde dan op elk ander moment sinds 1951. En hierdoor lijkt de planeet groter en is hij veel beter te zien. De planeet zal in het oosten te zien zijn en is helderder dan de felste ster die we kunnen zien, behalve de zon. En de kans dat we de planeet nog een keer zo mooi te zien krijgen is voor ons heel erg klein, want Jupiter zal namelijk pas over 107 jaar weer zo dicht bij de aarde staan. De nacht van BNN VARA. In veel grote Nederlandse steden neemt de woningnood zulke extreme vormen aan dat het veel studenten en starters niet lukt om een woonplek te vinden. En als het ze wel lukt, dan slaakt hun portemonnee een wanhopige zucht. Als je dit niet kan of wil betalen, dan kun je een aantal dingen doen. Je kunt bijvoorbeeld weer bij je ouders gaan wonen of intrek nemen in een anti-kraakpand. Maar wat ook kan, is een pand kraken. En dat betekent zoveel als het zonder toestemming van de eigenaar gaan bewonen van een leegstaande ruimte. Kraken is sinds 2010 verboden, maar het gebeurt nog steeds en de laatste tijd ook steeds vaker. Waarom kiezen er steeds meer jongeren voor om toch de illegale optie van het kraken te kiezen? En waarom is kraken eigenlijk helemaal geen slecht idee? Ik ga erover in gesprek met mijn gast van dit uur. En dat is Abel Heikamp van de Bond Precaire Woonvormen. Abel, hallo. Goeiedag, hallo. Goeienacht, ben jij een beetje een nachtmens? Ja, ik ga door tot de late uurtjes. Ja, en wat houdt dat in? Nou ja, ik maak muziek en ik kijk graag film. Dus, Wat tof, ja. En jij bent dus van de Bond Precaire Woonvormen. Wat houdt dat precies in? Nou ja, de Bond Precaire Woonvormen is voor mensen die onzeker, tijdelijk of te duur wonen. En dat zijn er helaas echt steeds meer aan het worden. Ja. Omdat de overheid haar verplichtingen niet nakomt en verhuurders er een potje van maken. En daarom hebben woningzoekenden en huurders zich verenigd in die bond om voor hun woonrecht te strijden. Mm-hmm. En dat kan op allerlei manieren. Mm-hmm. Vertel, wat voor manieren? Nou ja, denk bijvoorbeeld aan het kraken. Maar ook mensen die anti-kraak wonen, ze hebben gebrekkige huurbescherming. Dat ze zich in hun woning organiseren om hun woonrecht op te eisen. Als ze bijvoorbeeld uit hun huis gezet worden. Als er kosten omhoog gaan, de huren omhoog gaan. Er zijn allerlei methodes voor. Van huurstaking tot het weigeren van de huurverhoging. Mm-hmm. Tot het organiseren van protestacties. Dat kan allemaal heel nuttig zijn om je positie te verbeteren. Rondom dat grondrecht. Ja, maar waarom is de Bond Precaire Woonvormen daar dan voor nodig? Want je zou denken, er zijn gewoon regels. We zijn er juist omdat er regels zijn. Namelijk, de huurbescherming is eigenlijk stap voor stap afgebroken. In 2006 is er campuscontract gekomen. Dus een einde studie is einde woning. Ja. In 2010 is het kraakverbod er gekomen. En is eigenlijk anti-kraak geïntroduceerd. Waarbij de overheid de huurbescherming omzeilt. En zo zijn tijdelijke contracten voor jongeren, voor steeds meer doelgroepen, zijn ze de norm geworden. Ja. En dat betekent dat je wel gewoon de huur betaalt, maar gewoon dakloos kan worden op termijn. Ja. En dat betekent dat wij eigenlijk structureel in moeten grijpen. En dat is georganiseerd door de overheid. Dus dat zijn gewoon de regels. Ik wou dat ik het mooier kon maken. Ja, maar ook de leegstand is steeds meer geworden, hè, de afgelopen jaren. Klopt. Ja, dat is gewoon gegroeid. Kijk, het wetsvoorstel kraken en leegstand uit 2010. Toen is het kraakverbod er gekomen. Mm-hmm. Dat beoogde ook om leegstand aan te pakken, in ieder geval op papier. Maar in de praktijk doen overheden geen panden vorderen of huurders voordragen. Maar gooien ze het over de schutting bij anti-kraakbureaus. En die behandelen bewoners op schandalige wijze. Die hebben geen huurrechten, of in ieder geval dat proberen die bedrijven te omzeilen. Mm-hmm. Waardoor veel woningzoekenden die zo wonen in een hele kwetsbare situatie terechtkomen. Ja, daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Over dat hoe anti-kraakbedrijven hun bewoners behandelen. Eerst nog even over dat kraken zelf. Want het is dus verboden sinds 2010. Hoe ging dat voor zijn werk voor 2010? Hoe ging dat toen in zijn werk? Ja, toen had je grofweg de artikel 429 secties. Wat eigenlijk betekende dat als het langer als een jaar leeg stond, een gebouw of een woning, dan kon je dat kraken en daar blijven. En dan moest de eigenaar, als die weer echt plan had, een civiele procedure aanspannen om de krakers te verwijderen. Maar vaak ging dat ook in gesprek. En dus dan kon je gewoon kraken. In gesprek kraken? Nou nee, het beëindigen van situatie. Ja. Nee, ja. Maar, en op die manier hebben echt duizenden mensen zijn aan betaalbare woonruimte gevonden. Die anders gewoon stonden weg te rotten, te verloederen. Allerlei redenen waarom er een leegstand is. Op het moment staan ook nog 187.000 woningen leeg. Jeetje. Terwijl er tussen de 40.000 en 100.000 mensen dakloos zijn geworden. Ja. Nou ja, dat is duidelijk dat hier iets niet goed gaat. En dat de prioriteiten niet goed gesteld worden door de regering. Mm-hmm. En daarom is het ook nog nodig om anno 2022 te kraken. Ja. Want dat is gewoon een stukje participatie waarbij burgers zelf de controle uitoefenen. Ja, want dat kraken is dus gecriminaliseerd sinds 2010. Waarom gebeurde dit? Ja, dat is een lang gekoesterde wens van de CDA, ChristenUnie en VVD... om eigenlijk het eigendomsrecht te laten prevaleren boven het woonrecht. En je ziet dat die ideologie dat die echt voeten aan de grond heeft gekregen... en dat de posities van huurder en woningzoekenden echt verslechterd is. En dat ging dan onder het mom van, er zou een booby trap zijn. Nou, dat zijn allemaal kulverhalen, want er werd eigenlijk best weinig gekraakt... ook tegen 2010 aan. Mm-hmm. En dat hebben ze toen een meerderheid voor weten te vinden. En toen was het kraakverbod er. Ja. Dat betekent overigens niet dat er niet meer gekraakt werd en wordt... Want dat gaat natuurlijk wel gewoon door. Mm-hmm. Het is niet dat je met het criminaliseren van een groep woningzoekenden... ook daadwerkelijk de wooncrisis oplost. Nee, want als ik nu in huis kraak, wat gebeurt er dan? Word ik opgepakt of hoe moet ik het voor me zien? Daar is geen standaard antwoord op te geven. Maar er is nu ook weer sinds 1 juli 2022 weer een nieuwe wet van... van CDA en VVD, waardoor er weer een nieuwe soort juridische procedure wordt gevoerd... Mm-hmm. Via de rechtercommissaris. Maar goed, in de praktijk wordt er gekraakt en nemen krakers ook contact op met de eigenaar... en ook met de politie. En daar wordt dan ook over gepraat. Het is niet dat er in al die gevallen wordt ontruimd. Nee. Dus dat kan ook gewoon doorgang vinden. Maar goed... er zitten wel wat haken en ogen aan. Dus als mensen dat gaan doen, voorbereiding is echt heel erg belangrijk. Ja, dat kan ik me voorstellen. En kraken was natuurlijk op zijn hoogtepunt in de jaren 80. Neem ons eventjes mee naar toen. Hoe ging het kraken toen? Nou goed, toen was ik nog heel erg klein. Maar na wat ik heb gelezen en natuurlijk wat er over gedocumenteerd is... is dat was een gigantische speculatie, hypotheekrente van boven de 10%, ja. Wachtlijsten... en heel veel leegstand en een goed georganiseerde kraakbeweging. En die kon ook via directe actie dat woonrecht opeisen... en heel veel mensen gingen gewoon kraken... Ja. En een heel belangrijk element erbij is dat er kraakspreekuren waren. En die zijn er trouwens nog steeds. Iets minder als toen. Maar, en dat, bewoners elkaar ook hielpen daarbij. Dat, inmiddels zijn we eigenlijk weer een beetje terug in de jaren 80. Mm-hmm. Gewoon heel erg veel woningnood. Er is ook heel veel leegstand en de bereidheid van mensen om... Zelfs zogenaamd de wet te overtreden. Een van de leuzen was hun wetten, niet de onze. Nou, dat geldt de hele ten dagen ook weer. Mm. Op het moment dat je 9 jaar moet wachten op een sociale huurwoning... dat je in de vrije sector gewoon eigenlijk beroofd wordt... en dat er gewoon leegstand wordt geprevaleerd... en boven gebruik, terwijl er zoveel mensen dakloos zijn geworden... Dan zie je dat de overheid echt van het padje af is... en dat burgers zelf weer de richting aan moeten wijzen... en de regie moeten nemen mm-hmm. over die woningen. Ja, want wat er in de jaren 80 is gebeurd... was wel de basis toch voor heel veel positieve regels nu. Ze hebben wel veel bereikt. Jazeker. Ja, het belang van een brede volkshuisvesting is door krakers natuurlijk... op de kaart gezet. En ook wooncoöperaties, zoals er nu ook weer met enige regelmaat in het nieuws komen. Ja, daar is toen ook de basis aan gelegd. En ook in de stedelijke vernieuwing heeft de kraakbeweging erg veel betekend. Ja, op allerlei manieren was dat een manier van mensen... om hun woonrecht te claimen. Mm-hmm. Tegenover de logica van het grote geld dat nu op dit moment de woningmarkt domineert. Ja. Met alle rampzalige gevolgen van dien. Ja, dus het gaat niet meer om de mens nu? Nee, het gaat om de handelswaarde. Hè. De vastgoedprijzen van koopwoningen zijn slechts 15% gestegen. Dat soort koppen lees je nu. Nou, dat betekent dat gewoon een hele generatie kan nauwelijks aan een huis komen. Mm-hmm. Vooral jongeren. En als ze dan al iets hebben, is het tijdelijk onzeker te duur. Dus kortom, je wordt steeds opgejaagd. Nou, wij willen met Bond Precaire Woonvormen dat wonen weer gewoon zeker, veilig en betaalbaar is. Ja, waar ligt dat aan? Zijn dan starters gewoon een makkelijke groep? Of hoe moet ik dat voor me zien? Nou ja, het allereerst... mensen moeten ook weer een beetje leren om zich collectief te organiseren. Als ieder voor zich wordt, dan is iedereen elkaars concurrent. Maar als je je organiseert, bijvoorbeeld in een bond of bij een huurdersvereniging... dan kan je zien dat er een gemeenschappelijk belang is... en een gemeenschappelijke zaak waar je samen voor kan strijden. Mm-hmm. En dat besef dat begint steeds meer door te dringen. Want ja, heel veel van dit soort risico's worden gewoon afgewenteld op individu. En in je eentje kom je geen moer verder op deze woningmarkt... wat het dan geworden is. En ja, dat is het belang van brede volkshuisvesting... en goede woonruimte voor iedereen. Dat wordt steeds breder onderkend. Het is nu ook nog... van belang dat daar ook druk op de ketel blijft... en dat het niet alleen maar bij symboolmaatregelen blijft. Hmm. Zoals de politiek die nu neemt. Dus jij zegt eigenlijk, laat de jaren 80 herleven. Nou ja, het kraken was erg belangrijk een wapen tegen speculanten. Dat zie je nu weer ontstaan. En ook tegen leegstand. En het is een directe manier om je woningnood op te lossen... op een collectieve manier. Nou ja, dat was een onderdeel van de jaren 80. Maar ook investeringen in brede volkshuisvesting zijn natuurlijk gewoon heel belangrijk. En het indammen van de private huursector. Want ja, dat leidt alleen maar tot een overdracht van kapitaal van werkende mensen naar de bezittende klasse, om het maar even zo te zeggen. In die zin is er vrij weinig veranderd. De houding van burgers ten opzichte van vastgoed. Is wel veranderd. En daar hebben we natuurlijk zelf ook invloed op. Ja. En de actiebereidheid in de jaren 80 was groot. En die is er nu weer, gelukkig. Ja, want die actiebereidheid die was wel groot. Maar we kennen natuurlijk ook de verhalen van de pleinen die schoongeveegd werden. In de jaren 80. Ja, en de krakers die inderdaad met geweld overal werden uitgezet? Dat klopt. Ja, kijk... Je ziet dat daar kan een geweldspiraal ontstaan. Daar pleit ik niet voor, maar wel voor het claimen van het woonrecht. En je ziet dat de overheid die niet bij macht is om die wooncrisis gewoon goed op te lossen. Nee. Die is wel bij macht om repressie te uiten tegenover demonstranten of mensen die een woonrecht claimen. En daar worden wij dagelijks mee geconfronteerd. Mensen die de huur niet meer kunnen betalen, hè, dat gaat van 500.000... mensen naar 900.000 volgens het Nibud. Daar hebben we een campagne waar wij de huurverhoging voor op poten gezet. Mm-hmm. Maar ook mensen tijdens corona bijvoorbeeld... werden heel veel groepen tijdelijke huurders... die werden gewoon op straat gezet. En die konden niet rekenen op de bescherming van de overheid. Daar hebben we een aantal keer tegen geageerd. En de politie als verlengstuk van die overheid... die zet dan ook gewoon mensen uit hun huis met een deurwaarder. Dus dat zijn ook vormen van geweld en repressie... van de falende overheid richting haar eigen burgers. In die zin is daar niet zoveel veranderd. Nee. Alleen in de jaren 80 werd er letterlijk ook echt teruggevochten. Zover is het nu nog niet. Maar het aantal klappen wat verwerkt moet worden... door mensen die gewoon hun recht willen hebben... is ontelbaar en daar zit een bepaalde grens aan. Waar die ligt, dat weet ik ook niet precies. Nee, want jij zegt wel, zover is het nog niet. Nee. Nee, maar het is gewoon heel vernederend. Wij spreken gewoon mensen die dakloos worden... en waarbij de overheid gewoon niet thuisgeeft en zegt van... ja, het is je eigen keuze, het is je eigen schuld. Zo cynisch is het op dit moment wel... Aan de andere kant zijn er nu allerlei nota's die zeggen... ja, we moeten dakloosheid voorkomen. Maar ondertussen doet de overheid niks aan de flexibilisering van het woonrecht. Nee. En dat is gewoon een opstapje naar meer dakloosheid. Zo wordt er nu ingezet op een flexibele schil van 120.000 flexwoningen. Mm-hmm. Dus aan de ene kant worden sociale huurwoningen... die worden gesloopt, geliberaliseerd en verkocht. Dat zijn dan vaak betere woningen worden verkocht. En aan de andere kant komen daar mobiele flexcontainers voor terug... die van mindere kwaliteit zijn, waarbij de grond tijdelijk is... de woning tijdelijk en het contract is tijdelijk. En zo ontstaat er gewoon synchroon aan de arbeidsmarkt... een soort van flexibele schil van wegwerp werknemers en wegwerp huurders... En dat wordt dan verkocht onder het mom van... oh, wees blij dat je gered wordt. Je hebt in ieder geval nu nog een container. Ja. Ja, en dat verlaagt langzaam aan de ondergrens van sociale huur en volkshuisvesting... naar het niveau noodopvang, flexhuur. Hmm. Dat is een ontwikkeling waar wij uiterst kritisch naar kijken... als bond precaire woonvormen. Ja. Nu is kraken ook een precaire woonvorm, zeker met de wetgeving die er nu is. Maar het is wel een manier waarop woners, ja, mits er genoeg solidariteit is, ja, op die manier hun woonrecht gaan claimen. En mm-hmm. dat is maatschappelijk breed erg nodig. Ja, precies. En een van die bedachte woonvormen om mensen met een kleine portemonnee te helpen is anti-kraak. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Eerst is het tijd voor muziek, want ik vraag mijn gasten ook altijd om een plaatje mee te nemen. Jij hebt gekozen voor Gentrificatie van Tobias Noé. Vertel, waarom die? Nou ja, we een jaar of anderhalf geleden werden we benaderd door huurders uit de Tweebosbuurt in Rotterdam. Mm-hmm. En die buurt, die werd eigenlijk gesloopt. Niet omdat de woningen niet renoveerbaar waren, maar gewoon omdat eigenlijk armere stadsbewoners moesten plaatsmaken voor een rijkere. En dat proces, daar hebben bewoners zich actief tegen verzet. We hebben daar ook in 2021 in oktober een landelijke demonstratie georganiseerd, woonopstand. Mm-hmm. En er werd een groep tijdelijke huurders, die werd ook midden in de corona op straat gezet. We hebben toen gedemonstreerd bij Vestia om te zeggen van nou, behandel mensen met respect, respecteer die woonzekerheid, stop die huisuitzettingen, voorkom dakloosheid. Het antwoord van Vestia was, we sluiten ons kantoor een dag en we doen de rolluiken dicht. Terwijl wij gewoon in dialoog wilde gaan over hoe kunnen we voorkomen dat er nog meer jongeren dakloos worden. Jeetje, wat makkelijk. Dakloosheid is verdriedubbeld sinds Rutte heeft aangetreden. Nou, en daar heeft een van de bewoners heeft daar een liedje over gemaakt. Dat leek me leuk om weer eens naar te luisteren. En dat is dit liedje. Festival wordt mijn stad vergroot. Reizen schieten omhoog met een exponentiële boog. Ook rijken moeten wonen, dus er moeten armen weg. Er wordt iets duurders aangelegd. Dat is de reden dat ik zeg: ik word mijn stad uitgeprijsd. En dat klinkt misschien best lief, maar het is niet positief. Nee, ik word mijn stad uitgeprijsd. Door die helders, kelders, spannen, huisjes, melders, de Tweebosbuurt wordt aan Vlaarden bestuurd. Wethouder Bas Curver schrijft mijn wijkje bij de Lurven. Het aanbod legt goed. Als hij naar zijn cijfers stuurt, hoe kan je zo hard liegen, man? Ik zou het zelf niet durven. Hij zegt, Boon en Rijnmond is de plek waar je moet zijn. Ik zie geen probleem met ons huidige systeem, maar iedereen zoekt een huis. De vraag is extreem. Leugens kunnen jeuken, maar dit veroorzaakt eczeem. Ik word mijn stad uitgeprijsd. Door die helters, kelters, vallen, huisjes, melters. Ik word mijn stad uitgeprijsd. De huizen niet voorradig en de reden is misdadig. Ik word mijn stad uitgeprijsd. Voor jouw financiële vrijheid ben ik al mijn vrije tijd kwijt. Ik word mijn stad uitgeprijsd. Door die helters, kelters, vallen, huisjes, melkers. Tobias Noé op NPO Radio 1 met Gentrificatie. De nacht van BNN VARA. Ik praat nog steeds met Abel Heikamp van de Bond Precaire Woonvormen. En we hebben dit uur over kraken en anti-kraak wonen in Nederland. Abel, laten we het even hebben over dat anti-kraak. Want je zei het al, er staan echt honderdduizenden panden leeg. Zei het vorige voor het nummer. En om deze panden een soort van te vullen, is er dus anti-kraak wonen. Hoe werkt deze anti-kraakwet precies? Nou, het is niet om die panden te vullen, maar om ze de leegstand zonder zorgen door te komen. Ja. En juist de leegstand te bewaken. En dat kan dan met een minimaal aantal mensen met heel minimale rechten. Om te voorkomen dat het gekraakt wordt en dat daar een andere transitie plaatsvindt. Mm-hmm. En de wet kraken en leegstand, die heeft het kraken verboden. En die zou in de overheid kon dan ook huurders voordragen. Zo werd er wet verkocht. Van nou ja, dan gaat het op een nettere manier. Maar dat is helemaal niet hoe het gaat. Verhuurders en gemeentes die hebben massaal hun leegstaande woningen over de schutting gegooid bij anti-kraakbureaus. En die gebruiken huurcontracten waarbij de huurbescherming wordt omzeild. En dat leidt tot structurele misstanden zoals het gebrek aan privacy. Mensen kunnen zonder opgave van reden worden opgezegd. Je kan een boete krijgen voor het niet doen van de afwas. Soms mag je niet spreken met de pers. Je kan worden gevraagd om binnen 28 dagen de woning te verlaten. Als je dat niet doet, wordt er gedreigd met boetebedingen. Ondertussen worden er wel vergoedingen van enkele honderden euro's per maand betaald. Alleen, het is dan gebaseerd op bruikleen, zeggen die bureaus. Maar ja, dat gaat dan feitelijk over huurvergoedingen. Waarbij bedrijven ook heel moeilijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor onderhoud en dergelijke. Wat de positie van huurders en woningzoekenden dus heel erg heeft uitgehold. Want als de overheid zegt van, er is een soort klasse C waar wij actief mee samenwerken. Er is ook geen landelijke wetgeving op dit gebied. Die branche die reguleert zichzelf al decennia lang. En dat leidt structureel tot misstanden. Nou ja, we zijn in 2010 begonnen als BPV. En alle jaren hebben we daar tegen geageerd. En dat heeft bijna elk jaar ook weer tot Kamervragen geleid. We leven alleen in een land waar er een rechtse meerderheid is die dat prima vindt. Dat dat bepaalde groepen, klassen zo gezegd, geen woonrechten hebben. En dat is eigenlijk niet te accepteren. Nee, en over dat tekort aan woonrechten. Ik heb online op social media een oproep gedaan of mensen anoniem hun anti-kraakervaringen wilden delen. Ik kreeg al vrij snel ontzettend veel reacties en dit zijn daar een paar van. Het drinkwater was zo vervuild dat ik er groene ontlasting van kreeg, waardoor ik zelf een filter op mijn kraan heb moeten zetten. Ik heb 2 jaar anti-kraak gewoond. En in die tijd is het meerdere keren gebeurd dat er onaangekondigde bezoeken waren in de gemeenschappelijke ruimtes. En zelfs een keer in mijn privéruimte, terwijl ik nog in bed lag, dat er monteurs binnenkwamen. Nou, daar gaan we dan. De gezelligheid onder de mensen was wel oké. Alleen de desbetreffende organisatie had nogal een beetje lak aan ons. Een voorbeeld daarvan is dat de stroomvoorzieningen waren niet zo heel erg denderend. De stoppen moesten we veel vervangen. Het is een oud pand, dus ja, ze doen er niet zo heel veel aan. Daarnaast was het nogal een gezeur over de borg die we moesten betalen. In één keer kwamen er 2 tientjes extra op voor servicekosten. We hebben in het desbetreffende pand hebben wij ook last gehad van de ketel en de verwarming en alles. Ja, ik heb altijd wel heel goed contact gehad. Maar ja, toen moest ik opeens wel hals over kop eruit, omdat ze er vluchtelingen in wilden doen. En dan zit je gewoon in de stress, omdat de woningmarkt gewoon ontzettend op zijn kop ligt en er in eerste instantie niet gelijk een alternatief was. Het is juist doordat de woningmarkt zo is dat er, net zoals ik, steeds meer mensen zijn die ervoor kiezen om anti-kraak te doen. Dat is in principe niet iets wat zeg maar geheel vrijwillig, of dat je denkt, zo hé, ik ga anti-kraak wonen. Ik woonde in een anti-kraakpand van 4 kamers met mijn vriend. Ondanks dat 3 van de 4 ruimtes niet bruikbaar waren. Overal zat er schimmel op de vloer, op het plafond. Maar toch moesten we dubbele huur betalen. Ik werd onverwachts zwanger. En ik moest van het anti-kraakbedrijf moest ik er gelijk uit, ongeacht of ik wel of niet op tijd een plek had. Dus ik kon me gewoon eigenlijk zomaar op straat zetten met een baby. En ik had nog helemaal niks rond die tijd. Denk goed na voordat je anti-kraak gaat. Het is goedkoop, het is aanlokkelijk. Het zal echt een onvergetelijke tijd zijn. Want daar kan ik echt wel over meepraten qua huisfeestjes en noem het allemaal op. Maar wees jezelf er bewust van waar je voor tekent. Ja, Abel. Hoe luister jij hiernaar? Ja, ik word hier wel droevig van. Mm-hmm. En strijdbaar, want ik krijg af en toe dat we in een tijdmachine zitten. Het duurt misschien 107 jaar voordat we in Jupiter weer zien. Maar dit gaat al decennia lang zo door. dat ene was even in de aankondiging. U riep dat rond. Het is gewoon diep triest. Al die vernederingen, dat je gewoon als je zwanger wordt, wordt je contract opgezegd. Weet je, kinderen hebben rechten en daardoor willen ze niet dat die geboren worden in het pand, want dan kan je hem niet snel ontruimen. Zo cynisch wordt het in Nederland. En die bedrijven doen dat omdat dat hun businessmodel is. Waarom kan dit? Waarom gebeurt hier niks tegen? Omdat, wat ik net al aangaf, er is een politieke meerderheid die wil gewoon zelfregulering. En dat die bedrijven hebben dan een soort van keurmerk waarop ze zichzelf dan controleren. En dan is het conform hun eigen regels. En dan vindt de politiek het wel best. Ja. En het kan ook gebeuren omdat bewoners nog te weinig georganiseerd zijn en van zich afbijten. En de keren dat bewoners dat wel doen met de bond, dan boeken we ook vaak succes. Want die bedrijven willen gewoon het liefst gewoon dat iedereen geïsoleerd en geïndividualiseerd is. Ieder voor zijn eigen. En dan kan je mensen makkelijk intimideren en wegbluffen. En als iemand een keer een wat grote mond heeft, dan geven we een mazzeltje. En op die manier rolt het systeem al decennia lang. En blijft dit gebeuren. Want alles wat ik net hoorde ik... Ik heb daar 13 jaar geleden een documentaire over gemaakt. Leegstand zonder zorgen. Die problemen waren er toen ook al. En het is gewoon politieke onwil om dit niet aan te pakken. En dat gaat weer terug tot de kern. Dus het eigendomsrecht wordt superieur geacht boven het woonrecht. En zolang we dat met z'n allen toestaan, houdt dit niet op. Ja, ik merk ook dat het je echt raakt. Ja, natuurlijk. Ja, als je gewoon mensen spreekt. Bijvoorbeeld, we hebben wel eens meldingen gehad van mensen die hun baby in de kast bewaarden. Op het moment dat er een controleur langskwam. Of mensen die gewoon lekker. Wat? In bed bezig waren met vriend en vriendin, noem het maar op. Dat er dan een controleur stond te kijken. Allemaal van dat soort dingen. Dat je denkt van op een gegeven moment moet het een keer klaar zijn. En kijk, mijn geduld is al wat langer op met betrekking tot die misstanden. Maar ja. Ik vind dat schrijnend. Want ik trek me wel dat lot aan van mensen die geen kant uit kunnen. Hè? Want dat zegt ook iemand. Het is geen vrije keuze, want ik ga het even doen. En zo heeft het zich ook lang kunnen reproduceren. Omdat mensen zeggen, ik heb er zelf voor gekozen. Dus ik ben er zelf schuldig aan. Van dat riedeltje, daar zijn we inmiddels wel een beetje van af. Omdat mensen van de middenklasse tot alles eronder nu al ziet. Die woningmarkt heeft niks met individuele keuze te maken. Want dat is een systeem. En niet een soort van individuele keuze. Want als je mensen kan zeggen van wil jij een vast en zekere huurcontract en een betaalbare woonruimte, of wil je gewoon een crap hole met een wegwerpcontract waarbij je als huurder inwisselbaar bent, dan krijg je 100 van de 100 keer het antwoord, doe mij maar een fijne woonruimte. Ja. Dus het hele idee dat je zelf verantwoordelijk bent voor die slechte woonomstandigheden, dat is een ideologische truc om mensen te chanteren. En daar prikken gelukkig steeds meer mensen doorheen. En een paar van die stemmen die je net hoorde, die zijn ingesproken door stemacteurs. De meeste hebben er wel voor gekozen om zelf hun verhaal in te spreken, wat ik heel dapper vind. Maar ze wilden het wel allemaal anoniem. En ik heb ook verhalen binnengekregen van mensen die zeiden, ik wil niet dat je dit deelt op de radio, want ik ben gewoon bang dat ik eruit word gezet. Snap jij die angst? Ik snap die angst, maar die is niet geheel terecht. Oké. Okay. Want dat is de praktijk, als je alleen staat, alleen sta je zwak, samen sta je sterk. Als je ook al woon je anti-kraak, niemand mag zonder gerechtelijke uitzetting dus wel zomaar worden uitgezet. Dus het anti-kraakbureau kan wel een contract opzeggen. Maar als jij zegt ik ga er niet mee akkoord, dan zullen ze toch altijd eerst nog naar de rechter moeten. En als er niet echt een spoedeisend belang is om de woning te ontruimen, is het vaak een hele hoop intimidatie richting. Maar als je gewoon je poot stijf houdt en samen met de bond je recht gaat halen, dan binden die bureaus regelmatig in. Maar ja, angst regeert en is besmettelijk, want mensen praten dat elkaar ook aan. En het is ook niet helemaal ongegrond, hè. Puur juridisch gezien kunnen ze zonder opgave van reden dat beëindigen. Echter, ja, er zijn allerlei methodes die we hebben ontwikkeld om toch je woonrecht te halen, ook al sta je juridisch zwak. Mm-hmm. En dat, maar ik heb zelf ook tijdelijk anti-kraak gewoond. Een jaar of drie nog wel. Dus ik herken ook sommige van deze verhalen. Alleen tegen mij werd altijd gezegd als ik protesteerde, had je maar niet anti-kraak moeten gaan wonen. Die hoor je ook wel vaker, hè, denk ik. Ja, dat is weer een klassieker. Zo van, dan gaat degene die jou uitbuit, die gaat dan zeggen, je had maar niet bij mij moeten zijn. Een soort van loverboy-achtige, een soort van, ja, het is toch raar dat degene die bewoners uitbuit gaat zeggen van, ja, dan had je maar niet bij ons moeten huren. Dat is gewoon de omgekeerde wereld. Zij moeten gewoon de huurrechten gaan respecteren. En de bewoners en de overheid moeten daarop toezien. Zodat er gewoon een wettelijk verbod komt op deze manier van huisvesten van mensen. Want dit op deze manier gaan steeds meer huur- en woonrechten. Ja, dat wordt dan steeds minder. En dat tast de positie van heel veel mensen aan. Jij wil echt een verbod op anti-kraak? Ja, want er zijn gewoon, je hebt ook de leegstandwet, daar kan je ook verhuren. Dan zijn de huurrechten ook slecht, maar in ieder geval beter geborgd als bij anti-kraak, dat is één. En je kan gewoon ook gewoon regulier verhuren. En dat is in heel veel van die 187.000 woningen die nu leegstaan, die kunnen voor een groot gedeelte gewoon verhuurd worden. En dat moet gewoon gebeuren. Dan moet de overheid veel strakker op toezien. En als dat niet gebeurt, dan is een kraken als stok achter de deur heel erg belangrijk. Maar het heeft geen nut om een soort van klasse B-huurders te creëren zonder rechten die gewoon in angst moeten leven. En dat je bang bent. En al die voorbeelden die net kwamen, ik vind dat schrijnend. Wonen is gewoon ook een grondrecht. En daar kan je niet op deze manier mee om blijven gaan. Nee, waarom ontbreekt het dan de bedrijven aan die menselijkheid? Want jij zegt net, de politiek geeft er niet om. Maar goed, die bedrijven die willen toch ook gewoon bewoners houden? Nou ja, voor hun zijn bewoners inwisselbaar. De klanten zijn gewoon eigenaren die flexibel willen zijn met hun vastgoed en ten alle tijde mensen willen kunnen ontruimen. Mm-hmm. En dat zijn hun klanten. Die bieden ze gratis diensten aan of heel goedkoop. En dan laten hun bewakers, de bewoners, laat daarvoor betalen en ook bewakingsfuncties en rondleidingen, het doen van allerlei onderhoudswerkzaamheden van tuinen tot intern, tot aanwezigheidsplicht, tot aan echt een hoop dingen die verder gaan als wat je van een reguliere huurder kan vragen. Dan alle tijden netjes hebben en representatief van je huis. En dat gaat een verhuurder helemaal niks aan. Zodra je de boel niet sloopt, mag je gewoon zelf doen wat je wil met zo'n huis. Ja. Nou, en waarom die bedrijven dat doen? Dat zijn gewoon, er zijn ongeveer 70 van die anti-kraakbedrijven. Het kan iets meer zijn, iets minder. Maar in ieder geval wat er bij ons bekend is. En dat is gewoon een concurrentiemarkt. Dus die, er is gewoon, normaal heb je sociale wetgeving die een ondergrens vaststelt. Waarbinnen dan een bepaalde concurrentie mogelijk is in de huidige maatschappelijke context. Bij anti-kraak is er geen wetgeving. Dus ja, je hebt allerlei bedrijven die de meest belachelijke voorwaarden stellen om bewoners in het gareel te zetten. Ja. En inwisselbaar te maken. Ja, en dan doet de markt zijn werk en dan krijg je dit. En als je dan, dat komt daar gemiddeld gezien uit. Dus die hele branche is best verrot. Ja, en laten we eerlijk zijn, er is zelfs een keer iemand overleden bij anti-kraak. Dat is bij Kamelot gebeurd. Hè? Ja. Dat was uit mijn hoofd in 2016 ongeveer. Kan niet eerder zijn, kan niet later zijn. Maar daarna, ook daarna is er niks veranderd. Dat was iemand die onder de douche ging staan, die is toen geëlektrocuteerd. Ja, dat is ja, dat is heel tragisch. En ja, het was gewoon wachten totdat zoiets gebeurt. De meldingen van water en ketels die het niet doen tot aan shabby monteurs. De legio zijn er. Net hoorden we er al een heel aantal. Ja. Dat verbaast gewoon niet. En als huurder kan je normaal zeggen, oh ja, u moet het huurrecht respecteren en zorgen dat het deugdelijk is. Maar bij Antikraak hebben die bedrijven het gestoeld op een zogenaamd bruikleencontract. En is er geen huurrecht en kun je ze daar ook niet aan houden. En dan, ja, dan ontstaan dit soort situaties waarbij letterlijk mensen komen te overlijden door wanprestaties. Ja. Dus iets wat bedoeld was om mensen te helpen? Het is nooit echt bedoeld om mensen te helpen. Dat is een beetje ook een mythe. Mm-hmm. Het is bedoeld om pandeigenaren te helpen om gratis bewakingsdiensten te leveren en dat je ten alle tijde van bewoners af kan. Dat is het product wat antikraakbedrijven leveren. En daarvoor zetten ze die onbetaalde woningzoekenden als een soort bewakers in, die het ten alle tijde hun arbeids-/wooncontract op kan zeggen. En die mensen zijn volledig inwisselbaar. Dat is het businessmodel en dat is ook geëxporteerd naar het buitenland. Hè. Camelot heeft trouwens overigens, dat heet geen Camelot meer, maar Mosaic World tegenwoordig en Monoma. Die gaan naar de beurs. En je ziet ook dat het een soort van exportproduct is geworden en dat dat ook in andere landen de woonzekerheid aantast van de onderklasse. Ja, en een van de weinige voordelen van Antikraak is dat het goedkoop is. Je betaalt niet zo heel veel per maand. Ja. Maar ja, als je dat dus verbiedt, dan wordt wonen weer erg duur. Zo simpel is het niet. Kijk, voor woonzekerheid zijn drie dingen van belang. Dat het betaalbaar is, dat het zeker is en dat het veilig is. Zeker en veilig is het en bij een antikraak is het nooit. Nee. Ook bij als er mensen uit hun huis worden gezet, geen recht op herhuisvesting, geen recht op vervangende huisvesting, zeer gebrekkige rechtsbescherming tijdens de huurperiode. Dat is geen alternatief. Je kan het gewoon regulier verhuren met lage prijzen. Nou, dat is ook gewoon mogelijk op basis van de leegstandwet. Kan je ook op een reguliere manier kan je ook betaalbaar verhuren. Mm-hmm. Alleen daarvoor moet de druk op verhuurders gewoon vergroot worden. Anders gaan zij voor winstmaximalisatie. En dat is het bredere onderliggende probleem. Weer dat het eigendomsrecht prevaleert boven het woonrecht. Ja, want het zijn miljoenenbedrijven. Dat zijn miljoenenbedrijven. En die gaan ook weer beleggen met hun centjes in vastgoed. En dan gaan ze weer hele kleine sociale woningen bouwen, zogezegd. En die zijn dan 25 meter voor €750. Net onder de huursubsidiegrens. En zo pikken ze dan ook weer belastinggeld in om hun beleggerszakken te vullen. Ja, dat is een beetje een soort van gedrocht wat steeds meer verbreedt. Ja. En daarom is er gewoon heel veel belang. Naast het bestrijden van de misstanden die er zijn, is ook de oorzaak aanpakken. En dat is gewoon het werk aan een grote en breed toegankelijke volkshuisvesting. Waardoor de private huursector gewoon afgeschaft kan worden en overbodig wordt. Omdat mensen gewoon een beter alternatief hebben. En zodra dat betere alternatief hebben, hebben we 10 jaar lang de verhuurdersheffing gehad. Mm-hmm. Corporaties worden nog steeds belast. En je ziet daar ook een soort van, eerder waren dat verenigingen waarbij huurders zeggenschap hadden en ook de zekerheid dat ze konden blijven. Nu is het steeds meer een soort van bedrijf geworden met afstand tussen de huurders en degene die zo'n corporatie draaien. Dat willen wij ook terugdraaien, dat huurders weer zeggenschap hebben over hun woonruimte en hun vereniging. Dat is ook waardoor het steeds meer ingeperkt wordt, waardoor volkshuisvesting een soort armenzorg wordt. En steeds ambulanter ook. Dat het straks alleen maar is, wij doen containerbouw voor mensen die op de wachtlijst staan. En in die paniek die er nu ontstaat, dan grijpen mensen naar alles wat maar een dak heeft. Ja. En dat is tragisch, want ja, dat belemmert mensen echt in hun persoonlijke ontwikkeling. Soms zelfs ja, mensen die afzien van het stichten van een gezin. Tot aan burn-outs, mensen die continu gestrest zijn. Als jij ja, 9 keer moet verhuizen in 5 jaar, dan zit je dus 9 keer 3 maanden in de stress. Nou, dat heeft zijn effect ja, op, het, op de mens. In negatieve zin. Mm-hmm. Ja, en dat hopen we in ieder geval met die bond te veranderen. Zodat de huurders ja, meer controle over hun woonruimte krijgen en hun levenssituatie. En dat je dat kan verbeteren. Daar gaan we het zo meteen nog meer over hebben. Eerst wilde je nog wat muziek horen. Namelijk Perfect Coffee van Kay Tempest, als ik het goed uitspreek. Waarom die? Dat was een aanbeveling van mijn, ja, van mijn bondgenoten. Die wilden hem heel graag horen. Zeker. Ja. Nou, dan speciaal voor jouw bondgenoten. Now just 2 doors down, in the first floor flat, in the old ramshackle house with the broken down porch and the novelty doorbell. The lights are still on. Zoe plays her music low. She's got a bottle on the go. Everything's in boxes. It's been a long night packing. Clothes in black bin bags, blue tack, greasing the paintwork. What the fuck is all this stuff? There's the road sign stolen from Quick Shag Street. Shirts and skirts, posters, CDs, comedy coasters, broken TV. Birthday card that her sister made in the distant past when she turned 13. Hair stuff, books, love letters she can't bin. And outside the night and inside the last hurrah. Limited edition Air Max 110s. Che Guevara bust, complete with his ornamental glass cigar. Now for years, the landlord never fixed the shower and the mold kept growing up the kitchen walls. But do it up nice now, sure. Repaint it, he's tripled the rent, he's gonna get it and all. She's only got a few hours left to get the room all packed and clean. Zoe goes to the window, looks to the street, lights up a smoke. It's 4:18. Smile with your friends in the park. wash, new nightclubs. My streets have been dug up, repaved. New routes for commuters, the landscape has changed. I'm looking for the old tags, the graphs that once meant safe territory. But it seems every avenue gets whitewashed eventually. Speciaal voor de bondgenoten van Abel. Je hoorde Kate Tempest met Perfect Coffee op NPO Radio 1. De nacht van BNN VARA. En die Abel is Abel Heikamp van de Bond Precaire Woonvormen. Ja, Abel, als we nou eventjes een ideale wereld proberen te creëren, dat we het woningprobleem kunnen oplossen zonder dat mensen hoeven te kraken. Hoe kunnen we dat doen? Nou ja, dat kan door de bestaande leegstand gewoon om te bouwen tot, publieke sociale huisvesting. Mm-hmm. Er staan 187.000 woningen leeg. En minstens een groot deel ook aan bedrijfspanden en winkelpanden. Nou, dat is een begin, door de bestaande leegstand te kijken. En natuurlijk bij de nieuwbouw om ecologische sociale huurwoningen te creëren, waarbij die wachtlijsten kunnen worden opgelost. En waarbij mensen ook weer zeggenschap en zekerheid krijgen over hun woonruimte. Dat begint bij politiek beleid. Maar om zover te komen, zal de druk van onderop echt opgebouwd moeten worden. Is dat genoeg, druk van onderop? Nou ja, op allerlei manieren. Ja, zeker. Dat is wel nodig. Zowel politiek als via de media, als via juristerij. Maar ook dat huurders zich uitspreken dat het op de huidige manier niet langer gaat. En dat ze dat ook af kunnen dwingen met acties. En heeft het toch al een tijd aan geschort. Mm-hmm. Inmiddels is er een andere wind gaan waaien met alle woonopstanden en protesten die hebben plaatsgevonden afgelopen jaar. En je ziet dat veel mensen nu ook deel gaan nemen aan die woonstrijd. En dat juich ik heel erg hard toe. Want de overheid gaat alleen dingen veranderen als ze zien dat het huidige niet werkt. En dat er ook alternatieven zijn die worden afgedwongen. Nou ja, wij moedigen mensen dus aan om in de huurverhoging te weigeren. Hè, dat de huren de komende 5 jaar worden bevroren. Mm-hmm. De tijdelijke huurders, 1 op de 5 huurcontracten is al tijdelijk. Dat is heel rap gegaan door al die flexibilisering. Wij zeggen van schaf die tijdelijke huurcontracten af en bied mensen weer een vast huurcontract. En tot die tijd, als jij je huis uitgezet wordt, dan geldt het simpele gezegde. Kan je nergens heen, ga je nergens heen, organiseer je sta op tegen die huisuitzetting en doe dat niet alleen. Nou ja, we hebben dan allerlei lokale BPW-groepen in de grote steden. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Den Bosch, Leiden. Er komen nog een aantal steden aan. En waarbij je gewoon lokaal mee kan doen met een groep. Huurders helpen huurders. En dan kan je samen zo'n huisuitzetting proberen tegen te gaan. Want als de overheid ons niet meer beschermt, dan zullen mensen zichzelf moeten beschermen in solidariteit. En dat proces, daar heb ik wel hoge verwachtingen van. Mm-hmm. Want het aantal mensen dat een klasse B huurcontract heeft, of dakloos is zelfs, dat neemt toe. En ja, dat kan alleen omdat er een soort van politieke misrepresentatie is. Dat er blijkbaar beleid wordt gemaakt wat tegen de interesses van deze groepen ingaat. Ja. Maar is het niet zo dat met al die dingen die je net opsomt, zoals dus het weigeren van de huurverhoging, er niet uitgaan als je er wordt uitgezet, dat het alleen maar chaos, dat er dan alleen maar chaos ontstaat en niet dat het iets oplost? Nou ja, dat is dus, je krijgt meer controle. Je krijgt dus minder chaos, omdat je organiseert rondom een basisrecht en daar met anderen over spreekt. Krijg je meer bewustzijn en krijg je ook meer grip op de situatie. He, want u gaf net aan van, ja, dat mensen bang zijn om zich te uiten, zelfs dat hun anonieme stem op een radio herkend wordt. Nou, dat is een staat van paranoia waarbij mensen in angst leven. Nou ja, een van de manieren om daar doorheen te breken is om gewoon je verhaal te doen, bijvoorbeeld op een woonspreekuur, waardoor mensen vaak worden, oh, er wordt naar me geluisterd, ik word serieus genomen. Oké, nou, dat is heel gezond als er iets fout zit dat je daarover praat. Dat is stap 1. En er heerst echt een taboe op, hè? Want je hebt ook mensen uit die voormalige middenklasse. Oh ja, het is een eigen keuze. En je falen is je eigen schuld. En weet ik het allemaal. Die zijn gewoon bang om daarover te praten. Nou, dat is een eerste stap om te kunnen zeggen van, nou, ja, dat is geen individueel falen. Dat is een systeem wat een invloed op je heeft. Ja. En ja, nee, vertel. Ja, dan kan je gaan kijken van, nou, wat is je positie? Waar heb je nog wel recht op? Claim dat deel, waar heb je nog geen recht op? Dat kan je dan aan een eigenaar vriendelijk voorleggen. Hè? Want daar gaan er ook niet altijd direct met de bottenbijl in. Maar als dat niet lukt, dan kan je dat ook via actie proberen af te dwingen met een solidariteitsnetwerk. Ja. Met huurders, met de buurt, met de leden van de bond, met andere sympathiserende groeperingen. Nou, en dan zie je als mensen samenkomen voor een gemeenschappelijk belang, dan leidt dat tot in ieder geval een positieve ervaring en tot hoop dat er iets kan veranderen. En dat is beter dan dat je in isolement wacht op het Salomons oordeel. Een soort van zwaard van Damocles wat boven je hoofd hangt van, oh, ik verlies binnenkort mijn woonruimte. Met andere woorden, zorg ervoor dat de verhuurders en ook de anti-kraakbedrijven weer respect krijgen voor hun bewoners. Ja, en dat moet je afdwingen, want de overheid die gaat dat niet zomaar voor je doen. Dat zoveel is mij in ieder geval wel duidelijk. En ze gaan het in ieder geval pas doen als het massaal verzet is tegen de huidige wanpraktijken. Dat geldt voor anti-kraak, dat geldt voor te hoog huren. Dat geldt ook voor de uitbuiting in de vrije sector, zogenaamd. Ja. Waar mensen helemaal geen of nauwelijks huurprijsbescherming hebben en waarbij ook die tijdelijke contracten de norm zijn geworden. Ja, dat gaat pas veranderen als de betrokkenen zelf in actie komen met elkaar. En laten we ook hopen dat jullie bond daaraan bij kan dragen, maar ook de bewoners zelf. Abel Heikamp van de Bond Precaire Woonvormen. Dank je wel voor je tijd en heel veel succes nog met al jullie acties. Geen dank. When we kiss, my heart's on fire, burning with a strange desire, and I know it's time I kiss you, that your heart's on fire too. So, my darling, please surrender. Elvis Presley met Surrender op NPO Radio 1. Blijf luisteren, want na het nieuws ga ik graag met jou in gesprek aan de hand van de volgende stelling. Totdat de woningcrisis is opgelost, moet kraken weer legaal worden. Dus totdat de woningcrisis weer is opgelost, moet kraken weer legaal worden. Laat weten wat jij vindt via de gratis NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. En dan ga ik er zo meteen graag na het nieuws met je over in gesprek. Dus totdat de woningcrisis is opgelost, moet kraken weer legaal worden. Gebruik de Radio 1-app of bel 0800-1121. NPO Radio 1. 3 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlandse militairen hebben in 2010 in de Afghaanse provincie Uruzgan melding gemaakt van een mogelijke oorlogsmisdaad door Australische militairen. Dat meldt NRC. Een Afghaanse burger zou zijn gemarteld en doodgeschoten. Een rapport daarover dat rondging binnen het Nederlandse leger leidde niet tot actie. En volgens Defensie is het rapport inmiddels niet meer terug te vinden. De Afghaanse man werd door Australië verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke aanslag op 2 Nederlandse militairen. Maar volgens Nederland bleek dat de man er niks mee te maken had. Het is de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA gelukt om een ruimtesonde met hoge snelheid tegen een ruimterots te laten botsen. Het was een test om te onderzoeken of zo'n botsing een manier kan zijn om de koers te veranderen als een planetoïde op de aarde zou afkomen en dreigt in te slaan. De botsing ging dus als gepland. Hoeveel de koers van de ruimterots verandert, zal de komende tijd blijken. Het is de eerste keer dat getest wordt of de aarde op deze manier kan worden beschermd. Premier Rutte is het eens met de kritiek dat hij bij verschillende crisis de afgelopen tijd onzichtbaar is geweest. Dat zei hij in een tv-programma Op 1. Zowel in de toeslagenaffaire, de stikstofcrisis, als bij de aardbevingen in Groningen kreeg Rutte het verwijt dat hij te veel op de achtergrond bleef. Eerst vond Rutte die kritiek onterecht, maar inmiddels denkt hij daar anders over en wil hij zich meer laten zien. Cuba en de VS maken zich op voor de komst van orkaan Ian. Die trekt vannacht over het westelijke deel van Cuba. Er zijn scholen uit voorzorg gesloten en in 20 gemeenten worden de inwoners geëvacueerd. Ian zwelt komende dag boven de Golf van Mexico aan tot een orkaan van de categorie 4... voordat hij dinsdag of woensdag aan land komt in Florida. Het weer. De temperatuur daalt naar zo'n 9 graden vannacht. Komende dag bewolkt en veel buien. 'S Middags kans op onweer en hagel en het wordt ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedenacht, mijn naam is Ruben van Aften. Welkom bij de nacht van BNN VARA. Zometeen hoor je het beste van NPO Radio 1 en BNN VARA. Maar eerst praat ik graag nog met jou verder. De nacht van BNN VARA. We hebben het namelijk deze nacht over kraken en de misstanden in anti-kraakwonen in Nederland. Nu ben ik erg benieuwd naar jouw mening over dit onderwerp. En dat bespreek ik graag met je aan de hand van de volgende stelling. Totdat de woningcrisis is opgelost, moet kraken weer legaal worden. Laat weten wat jij vindt via de gratis NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. Ik ben erg benieuwd wat jij vindt. Dus totdat de woningcrisis is opgelost, moet kraken weer legaal worden. 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. Saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our. Our house. up with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Hoorde je met Our House. Een toepasselijk plaatje leek me dat. En ik ga nu graag met jou in gesprek. De nacht van BNN VARA. Want wat vind jij? De woningcrisis is een groot probleem in Nederland. Dat zal niemand ontkennen. Maar hoe kunnen we dat oplossen? Nou, misschien is een van de oplossingen daarvoor het kraken weer legaal maken. Denk jij dat dat zou helpen? Laat het weten via de NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. Zo zegt Johanna, ik denk dat kraken niet legaal moet worden, maar wel gedoogd. Jongeren hebben het al moeilijk genoeg. En ook Har heeft ons gebeld, als het goed is. Har, goedemorgen. Hallo, goedemorgen, hoi hoi. Nou, dit is wel een onderwerp wat helemaal het hele leven heeft beheerst. Ik heb vroeger in de kraakbeweging gezeten. Ja? Van de Grote Keizer tot en met de Vondelstraat. Dan was ik een heel vervent activistisch lid. Okay. Om het zo maar te zeggen. Nou ja, lid, niemand was lid. We waren allemaal anarchisten, dat zijn we nog steeds allemaal. Maar wij hebben toen in 1980 de Vondelstraat gekraakt met een groep fanatieke kraakers. En de ME die kwam ons eventjes wel even de les lezen. Maar we hebben dus toen de ME omsingeld. En de MC, ik heb nog nooit ME zo bang gezien. Die hebben sommige pisten gewoon in hun broek. Echt waar. Zo bang waren ze voor ons. En ze dropen toen langzaam af. En toen hebben we dus de Vondelstraat in bezit genomen. En met barricadebewaking. Ik was hoofd barricadebewaking destijds. En dat was gewoon een hele. Het was een tijd waarin de regering bang was voor het volk. In plaats van nu op het moment dat het volk bang is voor de regering. Het moet allemaal weer teruggedraaid worden. En gewoon het volk moet het meer voor het zeggen krijgen. In plaats van een stelletje houten met toten die wel bepalen wat wel goed voor ons is. Mm-hmm. Komt daar maar geen moe meer van. Want jij zat dus bij een kraakbeweging. Waarom zat jij daarbij? Ja, uit noodzaak geboren. Ja. Ik had een kamertje gehuurd op de Hoofdweg in Amsterdam. En daar werd ik ineens zomaar van afgezet. Omdat ik toevallig een vriendin liet slapen. Dat mocht dat niet. Nou ja, zo'n gekke hospita. Ik werd ineens aan het eind van de maand op straat gezet. Nou ja, toen kon ik een huis kraken in de Zwarendammenbuurt. En er was een hele straat, die was helemaal gebarricadeerd met planken en zo. Voor de ramen. En ik was als enige kraker, had ik een huisje tenminste. Mm-hmm. En zo van het een kwam het ander. En ja, ik zat bij allerlei organisaties. Bij de Lucky Luik zat ik bij. En de Vondelstraat nogmaals. En de Grote Keizer was ik bij. En in de Staatsliedenbuurt had je de Rioolrad, het kraakcafé. Daar kwamen alle krakers bij elkaar. En daar organiseerden we allerlei acties. En Hans Kok, die is toen nog overleden in de politie. Ja, bekend verhaal, ja. Ja, die ken ik heel goed. Die ken ik heel goed, Hans Kok. En nou ja, goed, het was gewoon een hele turbulente tijd. En er moet gewoon weer actie komen. Er moeten ook de oude krakers moeten weer opstaan. En gewoon de iets jongeren, zeg maar, een beetje, of, nou, gewoon een beetje ideeën geven waarom je het beste kan aanpakken. Je moet heel pragmatisch te werk gaan gewoon. Mm-hmm. En je niet laten bluffen door die wet die gewoon is opgedrongen 10 jaar geleden. Geloof ik was het, de kraakwet werd aangenomen. En gewoon, niemand was het ermee eens. Maar ja, de regering bepaalt, hè. De heren bepaalt, zeg maar, het recht is in ogen van de heersende klasse. Mm-hmm. Maar Har, hoe denk jij dan nu over die anti-kraakwet waar we het net over hebben gehad? Ja. Hoe denk je daarover? Nou ja, het is ook een loopmiddel eigenlijk wel. Je mag dan even tijdelijk een jaar of anderhalf in een huisje wonen. En wordt eraan gesloopt of zo. En dan moet je bekijken of je een ander huisje krijgt of zo. Maar het moet gewoon weer op de politieke agenda komen te staan. Dat kraken weer gewoon de enige oplossing is om die leegstand aan te pakken. En wat de grootste woningnood is in Amsterdam, hè, en ook in heel Nederland wel, is dat 1/3 van de woningvoorraad wordt ingenomen door experts. Die betalen, die bazen betalen 2000 tot 3000 euro huur. Woning. En er worden gewoon de sociale woningen worden gewoon verkocht aan die vastgoedmafia. En wij Amsterdammers of überhaupt alle inwoners van Nederland hebben het nakijken. Wij kunnen nog eens met een goedkope huisje meer vinden. Snap je? Die expert, die moet aan banden gelegd worden, die experten. Die alle woningen. Har, jouw punt is in ieder geval duidelijk. Jij vindt dus dat kraken weer legaal zou moeten worden. Helemaal, ja. Ik vind dat er een petitie moet gemaakt worden. Misschien een wetwijziging, een amendement. Dankjewel voor je verhaal. En ook dankjewel voor het delen van je ervaringen uit toentertijd. Oké, man. Dankjewel, Har. Dag. En ook iemand genaamd Van Hetzelfde, als ik het goed heb, heeft ons gebeld. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Ja, moet je luisteren. Dat is aardig wat iemand, zeg maar. De overheid is echt bang voor zijn bevolking. Mm-hmm. En het heeft helemaal geen zin. Je loopt je niets meer op. Het mag kleine speld worden, hoor, maar dan kan je individueel ergens, misschien incidenteel ergens iets kraken. Maar nee, dat wordt verder niet. Zolang in een marxistische of een communistische dat is een Freudiaanse vergissing. Zolang we in een kapitalistische maatschappij leven, verandert er niets. En wat die man bedoelt, kijk, je hebt bij Mercouri, ja, die van de repressieve tolerantie. Dus je mag net zoveel zeggen tegen de regering. Als het ernaar uitkomt, en dan ga je bijvoorbeeld naar de marge, ook in Den Haag, politieagenten, onderwijs, boeren, schreeuwen, dingen zoals de trailers staan in de regen. Uiteindelijk ga je weer naar huis. En de overheid denkt, zo is mooi, die zijn weer thuis. Ja. En zo is het ook met de huizen kraken. Je zal op een gegeven moment gaan dan gewoon de maffia tegen je in en je uit het huis van. Mm-hmm. Maar jij bent dus duidelijk niet voor kraken. Jij zegt het systeem moet veranderen. In welke vorm? Het is heel eenvoudig. Ik ben marxist. En het is, kijk, de maatschappij die wordt... ik was zo zenuwachtig geworden hiervan, omdat ik dacht van, dat ik niet zo ver zou komen. je kent de God, sorry, heb je nog wel even tijd om me te herstellen? Dit is gewoon een rustig gesprek tussen ons allebei. Komt goed, vertel. Ja, ja. Dus je weet dat Marx het heeft gehad over de... ik kan niet op het woord komen, dat is echt Freudiaans. Maar goed, de arbeider die moet werken. Mm-hmm. Ja, elke waar, ook een huis is een waar. En elke waar die wordt gekocht tegen zijn ruilwaarde, ja. Dus elke waarde heeft een gebruikswaarde en een ruilwaarde. Hmm. Als jij een spijkerbroek gaat kopen, dan kijk je eerst naar de gebruikswaarde. Je hebt hem nodig op schoenen. Ja, is die nog goed? Maar, is die nog mooi? Ja. Je gaat toch gewoon echt kopen, dan laat me zeggen. Want daar is die voor gefabriceerd. Hmm. En op het moment dat je dan... Maar elke waarde, de arbeider, die heeft alleen maar zijn arbeidskracht. Dat is zijn gebruikswaarde. Zo'n spijkerbroek is om te kleden, is de arbeidskracht van de arbeider om iets te kopen. Ja? Mm-hmm. Om loon te verdienen, om te eten en te overleven. En die arbeidskracht die wordt in stand gehouden door de hoeveelheid eten die hij nodig heeft. Zijn onderhoud van zijn huis en alles. En vakantie, zoals dat tegenwoordig is. Mm-hmm. En dat is een bepaald bedrag. En dat is zijn loon. Dus je krijgt alleen maar loon. Dus als je nou afspreekt met die baas, je moet 8 uur werken, Maar je hebt bijvoorbeeld van dat loon, dat is de gebruikswaarde van zo'n arbeidskracht. Dus op het moment dat je in dienst traint bij een arbeider, dan is die arbeidskracht van die op die dag voor die 8 uur werk, ja. Is de eigenaar, die arbeider, zogenaamde werkgever, die is dan net zoals als je een kruiwagen koopt, een kruiwagen, is die arbeidskracht van die arbeider in het bezit van die voor die dag van 8 uur. Van de kapitalist. Van en de dat zou eigenlijk ook op de woningmarkt moeten gebeuren, zeg je? Nou, wacht eventjes. Nee, dan snap je me niet. Dus dat is maar 4 uur werken bijvoorbeeld. Heb die arbeider zijn loon verdiend. Want dan heb je zoveel geproduceerd dat kapitalist, om het zo maar te noemen, zijn loon eruit hebt. Maar dan moet je nog 4 uur werken. Dan werk je 4 uur voor niks. En dat is de winst. Snap je het? Ja. Ja, precies. Dus je werkt 4 uur voor niks. Nee. Dus want als jij zegt maar die tegen die werkgever, joh, ik heb 4 uur werk, ik heb toch geproduceerd, er staat kiet. Ja, mijn loon is, dan zegt hij, ja, wacht even, hier is een contract, je moet nog 4 uur werken. En die krijgen niet betaald. Ja, dat is de meerwaarde tegen die van Marx. En zo is het ook met huizen. Huizen worden zo gebouwd, maar degene die bijvoorbeeld het geld hebben om een huisje te verhuren, die zeggen ook op tegen jou van. Oké, dit is een waar, dat kost dat en dat. En op dat moment treedt dan, omdat er te weinig zijn, gaat die veel meer kosten dan nodig is. Maar je kan hem natuurlijk nooit kopen als arbeider. Nee. Ja, nee. En de andere, je hebt die waar. Dus als dit systeem blijft, dat elke arbeider, en daar gaat het om. Ja. Want het is natuurlijk van de dol om te zeggen dat mijn baas, dat hij werk geeft. Hij geeft helemaal geen werk. Ik ben de werkgever als ik werk. Want ik geef mijn arbeid, mijn arbeidskracht. Meneer Van Hetzelfde, ik begrijp hem helemaal. Ontzettend bedankt dat u uw verhaal met ons wilde delen. Je mag natuurlijk ook reageren in de NPO Radio 1-app. Er stuurt bijvoorbeeld iemand, ja, liever mijn naam niet noemen, maar ik heb ook jaren anti-kraak gewoond. En ik herken mij in alles wat er net genoemd is over de misstanden. Wij moesten inderdaad ook bewaken, de hele nacht opblijven en rondes doen. Ik kreeg daar €20 per nacht voor, wat je dan kon afhalen bij het kantoor. Ik vond dat best zwaar en verantwoordelijk werk, zo noem ik het maar. Het ergste was wel de onzekerheid en steeds verhuizen. Ik ben blij dat die tijd achter mij ligt. En Alexander stuurt, kraken is niet de oplossing volgens mij. Eigenaren van leegstaande woningen verplichten te verhuren wel. En ook Andy zegt, ja, eigenlijk heb ik nog nooit iemand zoveel onzin horen zeggen, want kraken is nooit goed te praten. Als iets niet van jou is, heb je er gewoon van af te blijven. Dat panden duizenden euro schades hebben door kraken of onbewoonbaar worden verklaard, dat horen we niet. Ik weet ook niet of dat zo is. Volgens mij niet altijd in ieder geval. Ik ken ook genoeg verhalen van krakers die het netjes hebben achtergelaten. Wil jij ook reageren? Bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Thank you. Lynyrd Skynyrd op NPO Radio 1 in de nacht van BNN VARA. Met Sweet Home Alabama natuurlijk. De nacht van BNN VARA. Vind jij dat kraken weer legaal moet worden om de woningcrisis op te lossen? Je mag het me laten weten. Bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Nancy stuurt ons, ja, ik heb dubbele gevoelens over kraken, als ik eerlijk ben. Ja, ik kan het me voorstellen, maar het blijft toch eigendom van een ander. Dat vind ik er bezwaarlijk aan. En als je het doet, ga er dan netjes mee om en maak er geen puinhoop van. Want dat heb ik nog te vaak gezien. Aalt is wat harder. Die zegt, iedereen moet met zijn poten van andermans eigendommen afblijven. En All Nightmare Long stuurt ons, zolang woningen het speeltje van beleggers en speculanten zijn in plaats van een mensenrecht. En zolang woningen die qua huurprijs zogenaamd onder de sociale huurgrens liggen, maar middels een trucje met de servicekosten nooit beschikbaar komen voor lagere inkomens, moet kraken weer legaal worden. En ex-woonminister Stef, de woningmarkt is fixed. Blok moet zich de ballen uit zijn broek schamen. Dankjewel voor je appje, All Nightmare Long. Marco heeft ons gebeld. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen, vertel. Ja, of ik voor kraken ben, omdat ik vind het ook niet goed dat je een andermans bezittingen op deze manier gaat gebruiken. Maar ik ben wel een groot voorstander van het kraken van overheidsgebouwen, mits daar een gunstige bestemming, niet alleen wonen, maar ook voor de omgeving, een zinvolle bestemming daar plaatsvindt. Maar het lijkt wel of het politieke beleid zo is dat de vrije marktwerking echt een vrij baan gegeven moet worden om het alleenrecht te verschaffen aan mensen die aan bedrijven die het boel kunnen versilveren. Mm-hmm. Want het is gewoon natuurlijk een heel oneerlijk verdeeld. De hele woningmarkt, het is natuurlijk echt helemaal scheef. Dat ben ik met je eens, ja. Ik heb zelf dus 25 à 30 jaar op een woonsparend woonschip gewoond. En ik kan er echt over meepraten hoe moeilijk overheden doen wanneer een burger zelf het alternatief neemt, het initiatief neemt om een eigen woonruimte te creëren. Zo heb ik een varend woonschip met notabene een vergunning op Rijkswater van het Rijk. Heb ik dus in Amsterdam-Noord, landelijk gebied, getracht daar te legaliseren bij de gemeente, omdat de gemeente plotsklaps kwam met een tweede gemeentelijke vergunningseis, terwijl we al een vergunning hadden bij het Rijk. En die werd stelselmatig geweigerd. Wij werden 15 jaar lang niet ingeschreven in het bevolkingsregister. Zo. En we kregen geen gemeentelijke vergunning voor. Het is gewoon van de gekke. Terwijl we echt op het water wonen is ook een hele mooie oplossing om doen aan. Dat geloof ik. Maar hoe was dat dan voor jullie? Want je voelde je op dat moment denk ik geen onderdeel van de maatschappij dan. Nee, absoluut niet. Het is echt traumatisch tot aan de dag van vandaag. Ja, dat geloof ik. Ik was heel kort met mijn partner in een sociale woning, wetwoning. En noodgedwongen eigenlijk gedaan. Mijn partner is helemaal eraan te gronde gegaan dat wij 32 beroeps- en bezwaarschriftprocedures, rechtszaken aan hebben moeten spannen. Alleen al vanwege het feit dat we dus geen adres hadden. Onder andere als je als burger geen adres hebt, dat is gewoon rampzalig. Ik heb notabene toen mijn paspoort zelf verlengd om mijn eigen geld van de bank te kunnen halen. Want mijn paspoort was verlopen, geen ingeschreven in het bevolkingsregister. Dat betekent ook niet je paspoort verlengd. Ja, maar jij zegt dus wel dat je tegen kraken bent. Maar ik hoor nu ook wel dat je zegt, ik snap wel als mensen zich achtergesteld voelen door de overheid in dit geval. Ja, natuurlijk. Maar ik zei ook, kraken is, vind ik, een heel goed plan. Als je overheidsgebouwen, er zijn grote kantoren, oude gevangenissen, wat al niet meer. En omdat ook voor de mensen met een laag inkomen, ook met zelfredwerk en denkzaamheden, zeg maar, daad- en draagkrachtige mensen gemixt door elkaar, dat die gewoon hun eigen woning, een woonomgeving kunnen creëren. Gewoon fijn, gelukkig zijn. Ik heb met mijn partner ook geprobeerd zo goedkoop en gelukkig mogelijk te kunnen leven. Zelfredzaam, eigen stroom, met een kolenkachel. Maar ja, goed. Nu gaat het wel weer in de markt komen, kolen. Maar dat was een luxe product toen. Ja. Mag ik vragen hoe jij nu woont dan, Marco? Nou, ik woon nu gelukkig was ook een heel heftig dingetje, maar om die woonduur te krijgen die nodig was voor deze woning. Dus een laagbouwwoning met een tuin, gelukkig. Mijn vriendin is heel slecht te been en ik ben echt heel blij dat dit gelukt is. Maar ook na heel veel gedoe bij de wooncorporaties. Omdat de wooncorporaties mijn inschrijfduur niet accepteerden. Omdat ik een heel gapend gat had. Omdat ik de hele tijd niet ingeschreven stond in het bevolkingsregister. Maar het is niet allemaal terugwerken om de kracht dat allemaal weer rechtgebreid. Ja. We hebben een vergunning gekregen en een inschrijving. Maar echt plezier van een schip had ik nooit meer kunnen hebben. Dus, ja. Dus ik zit nu in een fijne sociale woning, wetwoning in de Watergraafsmeer, Amsterdam-Oost. In ieder geval fijn om te horen dat je goed terecht bent gekomen, Marco. Dankjewel voor het delen van je verhaal. Graag gedaan, dankjewel. En een hele fijne nacht nog. De nacht van BNN VARA. Het afgelopen uur hebben we het gehad over oplossingen en problemen in de huidige woningmarkt. En door de enorme wooncrisis nemen steeds meer jongeren het heft in eigen hand en nemen ze ook leegstaande panden over. Met andere woorden, ze kraken. In de jaren 80 beleefde de kraakbeweging zijn hoogtepunt in Nederland en stonden verschillende steden in het teken van de krakersrellen. Bij mij aangeschoven in de studio is Wim van Klaveren. Inmiddels al meerdere decennia werkzaam bij eerder de VARA en nu dus BNN VARA. Maar 40 jaar geleden was hij kraker in hart en nieren. En misschien nog steeds wel, Wim. Goedenacht. Goedenacht, Ruben. Ja, is dat zo? Ben je nog steeds een beetje een kraker? Ik ben ouder geworden. De tijden zijn veranderd. Maar het idee van dat je door actie te voeren dingen kan veranderen, heb ik nog altijd wel. Ja, want hoe is jouw krakerscarrière begonnen eigenlijk, Wim? Ik ging in eind jaren 70... studeren in Amsterdam. Mm-hmm. Er was toen, net als nu, woningnood. Maar het grote verschil tussen toen en nu was wel dat er toen ook nog eens een keer heel veel panden leeg stonden. En dan ging het zowel om panden die in staddelen stonden die gerenoveerd gingen worden. Mensen werden daar in die jaren uitverhuisd naar Almere en Purmerend. En dan bleven die woningen nog, soms nog jaren leeg staan. En in de wat duurdere buurten werd er gewoon heel veel gespeculeerd met onroerend goed, met vastgoed. Ja. Ik was net zoals iedereen op zoek naar woonruimte. En ja, dan loop je op een gegeven moment tegen iemand aan die zegt van ik woon gekraakt. En denk je van verrek, ja, dat kan natuurlijk ook. En nou ja, zo ga je van het een naar het andere en op een gegeven moment woon je in een kraakpand. Ja, en zou je zelf een beetje tot de diehard krakers van die tijd rekenen? Ja, dat vind ik zo moeilijk om te zeggen. Ik bedoel, de kraakbeweging was in eind jaren 70, begin jaren 80 echt groot. Ja. Zeker in Amsterdam, maar ook in andere steden. Omdat het probleem heel groot was. En dat kun je nu misschien wat minder voorstellen, maar het probleem werd ook zo breed gevoeld dat zeker in de eerste jaren er ook heel veel sympathie was voor krakers en mensen die op die manier het recht in eigen hand namen. Mm-hmm. Want in wat voor panden heb jij allemaal gewoond? Ik heb in een pand gewoond van een particuliere eigenaar, maar dat was eigenlijk een beetje een witte raaf. Want die vond het eigenlijk wel fijn dat wij het gekraakt hadden, want dan bleef dat pand tenminste een beetje goed onderhouden. Ja. En daar stonden wij op een redelijk vriendschappelijke voet mee. Toen hij op een gegeven moment het geld bij elkaar had om het te renoveren en aan ons liet zien dat hij het daarna ook gewoon weer sociaal ging verhuren, toen zijn wij er ook zonder morren zijn we verhuisd. Ja. En ik heb een tijdje in een groot grachtenpand gewoond, wat van echt een speculant was. En ik heb een tijdje in een soort verbouwde fabriek gewoond. Dus verschillende dingen. Ja, en je zei net al, er was behoorlijke sympathie vanuit het volk, niet vanuit de overheid. Dat hangt vanaf wat je als de overheid. Er waren natuurlijk ook heel veel partijen, ook bij de overheid, die inzagen dat er echt iets moest gebeuren en die het kraken, heel flauw, een beetje als een breekijzer gebruikten om hun soms goede plannen erdoor te krijgen. Ja. Er waren natuurlijk ook heel veel met name rechtse politici, die vonden dat wij aan eigendom kwamen en dat absoluut niet mocht. En daar ook hun maatregelen tegen namen. En je had natuurlijk ook huiseigenaren die het recht in eigen hand namen, net zoals wij dat deden. Mm. Door knokploegen op je af te sturen en dat soort dingen. Als er naar de rechter gegaan werd, kijk, juridisch zat de zaak allemaal een beetje anders in elkaar dan tegenwoordig. Mm-hmm. Er was nog geen anti-kraakwet. Dus als, nee. Als je een leegstaand pand betrok en aan een aantal voorwaarden voldeed, dan konden ze je niet zomaar ontruimen. Dat is allemaal veranderd. Hè. Dus, ja, want hoe lang heb jij anti-kraak gewoon precies? In kraakpanden bedoel ik? Een jaar of zeven, denk ik, bij elkaar. Sorry. Een jaar of zeven. En daarna ben je... Nou ja, op een gegeven moment ben je ook... ik geloof dat ik gewoon aan de beurt was voor een distributiewoning. Dus dat ik toen legaal ben gaan wonen. Ja, dus het was niet meer nodig? Voor mij was het toen niet meer nodig, nee. Nee. En nee. Er spelen natuurlijk meer dingen mee. Ik geloof niet dat ik toen al kinderen had. Nee, nog net niet. Maar er veranderen dingen in de kraakbeweging. Hè? Want we hadden het er net over dat die in het begin heel populair was. Maar dat, op een gegeven moment was dat ook alweer een beetje over. Omdat er natuurlijk heel veel gewelddadige ontruimingen plaatsvonden. Die tot rellen leidden. De Kroningsdag van 1980 kwam daar overheen. Die heeft best wel veel sympathie verspeeld onder de niet-krakende bevolking. Ik zal niet zeggen dat je er overheen groeit. Het is ook maar net wat er op je pad komt. Want ik ken ook mensen uit die tijd die eigenlijk zijn blijven kraken. Vaak zijn huizen aangekocht door de overheid en verbouwd. Dat is ook een optie, ja. Ja, want als we het over die rellen eventjes hebben, hè, hoe ging dat eraan toe? Want jij bent daar onderdeel van geweest. Ik weet niet zo goed wat je bedoelt met de vraag hoe ging dat eraan toe. Kijk, als er een pand gekraakt was en er was een rechtszaak geweest en het moest ontruimd worden. Daar komen de eerste rellen vandaan. Wij waren het daar niet mee eens, uiteraard, want de woningnood werd daar niet mee opgelost, zeg maar. Nee. Op een gegeven moment begonnen mensen zich te verzetten tegen die ontruimingen. En dat was natuurlijk wel makkelijk als er een deurwaarder kwam met twee agenten. Ja, dan stond je met z'n vieren voor de deur en zei het gaat niet door. En dan ging het ook niet door. Mm-hmm. Maar bij grotere panden, spectaculairdere panden, kwam het natuurlijk ook veel meer repressie vanuit de overheid, veel meer politie, ME op een gegeven moment. Ik zal niet te veel in detail treden, maar op een gegeven moment in 1980 was er een pand in de Vondelstraat wat gekraakt werd en wat ontruimd werd en wat herkraakt werd. En wat toen kwam er een hoop ME op af. Ik denk dat dat de eerste keer was dat de ME afdroop, dat de krakers zeg maar een gewelddadige confrontatie wonnen. Mm-hmm. Zeer tot genoegen van niet alleen de krakers, maar dat was nog in de tijd dat de bevolking daar heel erg achter stond. Ik was daarbij betrokken en er kwamen allemaal mensen soep brengen en weet ik veel. En je hoorde toen de tijd ook wel vanuit de overheid of vanuit de politie van eigenlijk belachelijk dat wij hier, nou, om mij even heel ouderwets en flauw te zeggen, voor het groot kapitaal de kazanjes uit het vuur staan te halen, terwijl we zelf ook geen woning hebben of kunnen krijgen. Wauw. Ja, en die sympathie van het volk, dat zei je net ook al, die is in 1980 op de Kroningsdag van Beatrix gedraaid. Voor een groot deel wel, ja. Ja, waar lag dat aan? Wat ging er fout op die dag? Kijk, die dag die werd, dat was natuurlijk een dag die heel veel publiciteit genereerde. Zeker. Die werd door de kraakbeweging, of een deel van de kraakbeweging, aangegrepen om om in de publiciteit te komen. Hè. Vooraf waren er heel veel leuzen waarvan de bekendste geen woning, geen kroning was. En dat dreigde al een beetje. Ik weet nog wel dat het deel van de kraakbeweging waar ik in die tijd bij hoorde, had bedacht van we gaan ons van die hele dag niks aantrekken. Wij gaan gewoon een... er waren rellen aangekondigd in de stad. Mm-hmm. De kraakbeweging had zoiets van, nou daar gaan wij niks mee van doen hebben. Laat die kroning maar lekker op de Dam plaatsvinden. Wij gaan in Amsterdam-West een groot leegstaand pand kraken. En dat is onze Koninginnedag. Ik denk nog altijd dat als de overheid en de politie dat hadden laten gebeuren, dan was het een hele rustige dag geweest. Maar die waren zo nerveus dat toen ze door hadden dat er 's ochtends vroeg in Amsterdam-West een pand gekraakt werd, dat ze daar met dermate veel machtsvertoon en geweld op aftrokken. Ja. Dat iedereen toen zo boos werd dat ze dachten, nou oké, dan wordt het ook echt een rellerig dagje. En we gaan de binnenstad in. Nou, dat was een... tamelijk onvergetelijke dag. Ja, tamelijk onvergetelijke dag, zeg je. Want dat werd knokken. Dat werd enorm knokken. En ik heb er later ook wel beelden gezien waarvan je denkt, van, het is echt een wonder dat er geen doden zijn gevallen. Oh, wauw. Ja. Ja. Maar er zat wel belang bij die rellen. Het was niet om gewoon... Nou, het ging ergens over. Ja. Het was niet vandalisme of zo. Ja, er zal er heus wel bij sommige mensen die op zo'n dag aan het rellen zijn geslagen, zal dat er heus wel... bij hebben gezeten, maar de gedachte erachter was natuurlijk toch vechten tegen de woningnood. Ook wel misschien een beetje, kijk, die kraakpanden, dat werden ook op allerlei manieren werden dat eigen werelden. Daar werden kleine bedrijfjes in gevestigd. Allerlei creatieve uitingen vonden er plaats, maar er werden ook vluchtelingen opgevangen. En ik denk dat een heel groot deel van de krakers in die tijd ook zoiets hadden van laat ons met rust. Dan hebben, als wij geen last van jullie hebben, dan hebben jullie ook geen last van ons. En op het moment dat, dat daar kinken bij in de kabel kwamen, dan lieten krakers hun tanden zien. Zeg maar. Ja, want het ging gewoon om hun bestaansrecht eigenlijk. In ieder geval om hun woonrecht. Ja. Om hun woonrecht, ja. Ja. Hoe kijk jij terug op die tijd als kraker? Met vooral heel veel plezier. Ja. Ik vond het was een superleuke tijd. Een tijd waarin je ontdekte dat je heel veel zelf kan zonder daar... een overheid bij nodig te hebben, ondersteuning bij nodig te hebben. Ik kon, toen ik 17 was, nog geen spijker in de muur slaan. En toen ik 22 was, kon ik bij wijze van spreken mijn eigen huis bouwen. Had ik ook moeten gaan kraken misschien, als ik dit zo hoor. Dus dat is één kant ervan. Kijk, natuurlijk valt er van alles af te dingen op... misschien op de ideologie van bekende leus uit die tijd was... jullie rechtsstaat is de onze niet. Ja, daar kun je een hoop mee recht praten. Ik snap de leus nog steeds. Hè, want die rechtsstaat die zorgde ervoor dat er leegstand bleef bestaan en dergelijke. Maar er werd ook wel eens misbruikt, zo'n leus, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar in grote lijnen... vind ik het heel vormend geweest om daar deel uit van te maken. Spreek je nog wel eens mensen van? Ja, zeker. Ja, ja. Ja? Ja, dus, maar dat is het logisch. Je hebt het over mensen van voor een groot deel tussen de 18 en de 25. Ja. Dat is natuurlijk toch, ook als je niet kraakt, een tijd waarin je nieuwe vriendschappen sluit die de rest van je leven blijven bestaan. Ik weet niet of dat nou zozeer met het kraken te maken heeft. Nee, maar jullie hebben het wel nog eens over die tijd, neem ik aan. Ja, mondjesmaat. Maar het is echt niet zo dat we elk weekend elkaar met tranen van nostalgie in de armen aan het vallen zijn. Zou ook wel bijzonder zijn, denk ik. In 2010 is uiteindelijk de anti-kraakwet gekomen. Wat vind je daarvan? Dat is natuurlijk een bijzonder slechte zaak. Ja. Om te beginnen zou het niet nodig moeten zijn. Je ziet dat in zo'n wet wordt wel heel duidelijk de kant gekozen van de haves en niet van de have-nots. Hmm. Dus jij zegt eigenlijk tegen de mensen van nu, ga weer kraken? Of is dat een beetje... Dan moet iedereen voor zichzelf... Ik zit er te ver van af om de implicaties te kunnen overzien. Het was in de jaren 80, dat zei ik net al, was de juridisch zat het allemaal heel anders in elkaar. Was het misschien fysiek gevaarlijker met knokploegen en zo, maar het was juridisch in ieder geval veel ongevaarlijker. Als je een pand gekraakt had, dan kon je niet zomaar eruit gezet worden. Ja. Je ziet, er zijn heel veel voorbeelden van kraakpanden uit die tijd. Die zijn aangekocht door gemeentes. Waarvan ik nu zou zeggen, daar hebben de krakers eigenlijk gewonnen. Hoewel we dat in die tijd niet zo voelden. Maar de zaken zijn nu wel heel anders. Ja. Kijk, dan kom je toch terecht bij de overheid of bij... Kijk, ik vind het zeer te prijzen als mensen het heft in eigen hand nemen. En tot op zekere hoogte als ze het recht in eigen hand nemen. Maar het woningtekort los je daar niet mee op. Dat ligt toch bij een overheid die gewoon moet zorgen dat er goed en betaalbaar gebouwd gaat worden. Ja, want Abel Heikamp van de Bond Precaire Woonvormen, die zijn net de jaren 80 zijn terug. Nou ja, voor een deel is dat misschien wel zo. De woningnood is terug. En de sympathie voor ligt in ieder geval wat regelgeving en zo betreft nog altijd aan de kant van de verkeerde. Om het even zo te zeggen. Aan de kant van de eigenaren, de huisjesmelkers, de speculanten. Het is... jammer dat dat nog altijd zo is. Ja, zeker. Jij wilde graag tot slot een liedje horen van Boudewijn de Groot. Van voor de krakerstijd nog. Nou, of tenminste, het is nog wel grappig om kijk, de kraakgolf waar ik deel van heb uitgemaakt, die begon eigenlijk al in de jaren 60 een beetje met Provo. Provo had een leus help een handje, bezet een pandje. Uit die tijd stamt het liedje wat ik van Boudewijn de Groot wilde horen. Ja, en dat is woningnood. Dat is woningnood. Wim van Klaveren, ontzettend bedankt voor het willen delen van je ervaringen. Laten we gaan luisteren. Okay, dankjewel. De wijk wordt gesaneerd en de huizen moeten plat. En de mensen staan te kijken en ze zeggen, zie je dat? In die oude afbraakwoning woont toch nog een heel gezin. Stel je voor zo'n vochtig huis, nou ja, wat zien ze daar nu in? Kijk, dat stel is amper 20 en die hebben al een kind. Nou, die denken zeker dat ze kunnen leven van de wind. En dan knikken ze tevreden en dan gaan ze gewoon naar huis. Naar hun banen, naar hun auto, naar de televisie thuis. Het waren slechte huizen en ze woonden clandestien. Ze hadden daar geen licht en ook geen water bovendien. Maar ze waren daar gelukkig met vier muren en een dak. Verder hadden ze aan luxe en aan dure meubels lak. Maar het huis moet afgebroken, want er komt een groot kantoor. Het gezin staat nu op straat, maar ja, het geld gaat altijd voor. En dat kan je makkelijk zeggen in je eigen mooie huis. Met je baan en met je auto, bij de televisie thuis. Ook al waren ze nu dakloos, één ding hadden ze geleerd. Om gewoon te mogen leven moet je eerst geregistreerd. Eerst een huis en dan pas trouwen, dus dan moet je een paar jaar enkel vriendelijk en gelaten zitten kijken naar elkaar. Als je dan het wachten moe bent en er komt dan toch een kind, moet je zien dat je dan zelf maar iets om in te wonen vindt. Want de mensen roepen schande en ze blijven veilig thuis en bespreken de problemen op de televisiebuis. En het gezin trekt dan weer verder naar een andere afbraakbuurt. En ze worden na een tijdje dan ook daar weer uitgestuurd. En sta je met je meubels en je kind dan weer op straat. Dan zal het niet veel helpen als je je beklagen gaat. Want als je dan die ambtenaren op de toestand wijst, dan zeggen ze, het spijt me, u staat achteraan de lijst. En dan denken ze tevreden aan hun eigen mooie huis. Aan hun baan en aan hun auto, aan de televisie thuis. Voor oud-kraker Wim van Klaveren. Je hoorde Boudewijn de Groot met Woningnood op NPO Radio 1. En er wordt nog volop gereageerd op onze uitzending. Ze zegt, Max, ja, ik ben bewaker en ik heb last van krakers en antikrakers. We hebben een paar antikraakpanden als alarmklant. En met hun afspraken maken is eigenlijk niet te doen. Ze mogen niet op alle plekken komen in hun panden, zodat hun veiligheid gegarandeerd is. Maar toch komen ze continu alsnog op de verboden plekken. Gerda zegt, goedenacht, ik heb breuklijnen gezien, maar dat gebeurt gebeurt volgens mij niet in Nederland. Dus ik ben het eens met de stelling. Ik heb 11 maanden anti-kraak gewoond voor een vriend die in de vastgoed zit. Dit huis stond 2 jaar leeg. Er waren 2 kijkdagen. En ja hoor, het huis werd vrij snel verkocht. Dus ik moest eruit. En Jim zegt, interessant onderwerp. Nederlanders verhuurderscultuur, de Nederlandse verhuurderscultuur. Kraken in plaats van bewaken. En vervolgens word je ook nog met de nek aangekeken. Ook niet bepaald een veilige oplossing voor de woonrechten die Nederlandse mensen in een rijk ontwikkeld land als Nederland mogen verwachten. Maar ja, zo'n anti-kraakwet, hoe wordt deze door de overheid uitgevoerd? Op een integere manier of toch niet helemaal zo als ooit voorgeschreven is? Succes verder met de uitzending. Iedereen ontzettend bedankt voor jullie reacties. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. En van de krakers gaan we naar de nachtkraker, want het is weer tijd voor de leukste radioquiz van Nederland. En je kunt zometeen een heerlijke nacht van BNN VARA chocoladereep winnen. Het enige wat je hoeft te doen daarvoor is het juiste antwoord te geven op de volgende vraag. We gaan luisteren naar een fragment van een programma uit het jaar 2007. De discussie rondom het kraken werd weer opgeleid tijdens een flinke ontruiming van een huis in Amsterdam. De VVD is duidelijk tegen het kraken, terwijl GroenLinks hier toen heel anders over dacht. Je hoort zometeen een korte discussie. Maar de vraag van deze week is, in welk programma wordt deze discussie over het kraakverbod gevoerd? Laat het weten via de NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. En dan maak je dus kans op zo'n heerlijke chocoladereep. Dus, om welk programma gaat het hier? 2 dagen achter elkaar was de politie van Amsterdam er deze week zoet mee. Het werd al genoemd. Het damrak werd afgesloten, de winkels waren onbereikbaar en de trams reden niet. Allemaal vanwege de ontruiming van 1 kraakpand. Het moet maar eens afgelopen zijn met dat kraken, vindt de VVD. En gemeenteraadslid Bas van het Woud uit Amsterdam legt uit waarom. Meneer van het Woud, het moet maar eens afgelopen zijn. Wat heeft u tegen krakers? Nou, als je kijkt waar kraken in essentie op neerkomt, is het gewoon diefstal. Want je gaat in het pand van een ander zitten. En normaal als je zoiets zou doen bij andere spullen, zou de politie er gelijk weer uithalen. Maar in huizen mag het in Nederland. Ja, het is nu langzamerhand zo dat de meerderheid in de Tweede Kamer het kraken wil verbieden? Gelukkig wel, ja. Vindt u dat niet overdreven dan? Nee, absoluut niet. Want los van het feit dat het principieel absurd is om diefstal te legitimeren, zien we nu in Amsterdam een enorme verharding optreden. Die ontruimingen, dat zijn complete veldslagen aan het worden. Maar niet alleen bij de ontruimingen, ook bij mensen die slachtoffer zijn van het kraken, is er continu sprake van intimidatie, overlast, dat soort zaken. Mensen worden echt geterroriseerd. En ik vind het idioot dat we dat toestaan in Nederland. Ook aan tafel zit Judith Sargentini, zij is fractievoorzitter van GroenLinks in Amsterdam. Goed plan om het kraken te verbieden, wat de VVD wil, van het Woud? Slecht plan. Want ik denk dat de krakers in Amsterdam erg veel goeds hebben gebracht. Ik heb van de week nog een keer nagekeken. Cafés, sauna's, theaters, jeugdhuisvesting, studentenhuisvesting, ateliers. Als krakers niet elke keer laten zien in de stad er is leegstand, dat speculanten laten hun panden leegstaan, dan zou er in Amsterdam een stuk minder leuke culturele activiteiten zijn. Hey, de culturele activiteiten die we ook kennen van Nijmegen. Ja, precies. Maar het is niet zo dat de gemeente Amsterdam die panden opkoopt zoals in Nijmegen wel gebeurt? Het is wel eens gebeurd en er worden ook kraakpanden gelegaliseerd. En dat is uitstekend. Goed plan. Ja, nou schrikt u niet als u hoort dat krakers van plan waren om de hele boel het dak te laten... Jawel, natuurlijk. Ja? Instorten heeft u gehoord gisteren? Ja. Van de politiewoordvoerder? Nee, ik vind het een grove schande. En ik vind ook dat de kraakbeweging in zichzelf wel eens wat opschoonmaatregelen mag nemen. Volgens mij is de grote last die we hebben is toeristisch kraken. Waar komen ze vandaan dan, die toeristen? Uit Nijmegen, gewoon weer heel veel. Dat is echt tuig. Ja, de vraag is dus, uit welk radioprogramma komt deze korte discussie? Laat het weten via de NPO Radio 1-app of bel 0800-1121... en maak kans op zo'n heerlijke chocoladereep. Yeah. Hier ben ich geboren. Laufe durch die Straßen, kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden. Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier beim Namen. Daumen raus, ich warte auf ne schicke Frau mit schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei und die Welt hinter mir wird langsam klein. Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht. Ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab. Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind. Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt. Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau. Schließ die Augen und lauf einfach geradeaus. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Straßen, fremde Gesichter, keiner kennt meinen Namen. Alles gewinnen beim Spiel mit gezinkten Karten. Alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken. Ich grabe Schätze aus in Schnee und Sand. Und Frauen rauben mir jeden Verstand. Doch irgendwann werde ich vom Glück verfolgt. Und komm zurück mit beiden Taschen voll Gold. Ich lad die alten Vögel und Verwandten ein. Und alle fangen vor Freude an zu weinen. Wir grillen die Mamas, kochen und wir saufen Schnaps. Und feiern eine Woche jede Nacht. Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie raus. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab tauge Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf'm Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten. Fox hoorde je met House am Zee. En ja, we zitten natuurlijk nog midden in onze super spannende quiz voor een reep chocola. De nacht van BNN Vara. De Nachtkraker. Ja, want ik liet jou namelijk net een fragment horen uit een radioshow. En de vraag was, uit welk programma komt dit fragment? Twee dagen achter elkaar was de politie van Amsterdam er deze week zoet mee. Het werd al genoemd. Het Damrak werd afgesloten, de winkels waren onbereikbaar en de trams reden niet. Allemaal vanwege de ontruiming van één kraakpand. Dat moet eens afgelopen zijn. Je mocht dus bellen naar 0800-121 of de gratis NPO Radio 1 app gebruiken om je antwoord door te geven. Is volop gebeurd, maar inmiddels heb ik Han aan de telefoon. Han, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, wat ben je aan het doen? Nou, ik ben aan het werk. Ik ben chauffeur. Oh, en waar ben je naar toe onderweg? Nou, ik ben nu van Rotterdam van de Campina met melk onderweg naar de Jumbo in Bijlen. Met melk onderweg naar de Jumbo in Bijlen. Nou, wens ik je heel veel succes mee in ieder geval. Welk programma dacht jij dat je hoorde? In de Rode Haan. Wat was dat ook weer voor programma? Dat was een soort actualiteitenprogramma met Felix Murders en nog een paar van die leuke gasten altijd. Ja, en luister jij graag naar In de Rode Haan? Ja, dat vond ik altijd wel leuk om te horen. Want ja, het was toch wel actualiteit. Het toch ook vaak met een grapje erbij. En ja, ik vond het wel een leuk programma altijd. Nou, zullen we eventjes controleren of het goed is? Is het inderdaad In de Rode Haan? Nee, Han, dat is niet goed. Jammer. Ja, dus okay. De reep chocola gaat aan jou voorbij helaas. Maar de volgende keer maak je er weer kans op. Dankjewel. Okay. Hoi, hoi. Jos heeft ons ook gebeld. Jos, goedemorgen. Goedemorgen. Hi, wat ben jij aan het doen? Niet veel bijzonders. Ik lig in mijn bed en naar de radio te luisteren. Ik werd wakker en zet de radio aan. Ja, en nu maak je dus kans op een reep chocola, omdat jij toevallig de radio aanzette. Welk programma dacht jij dat het was? Ik dacht Spijkers met Koppen. Jij dacht Spijkers met Koppen. Luister je daar graag naar? Jawel. Ja, en dat is, wordt natuurlijk nog steeds op NPO Radio 2 uitgezonden. Ja, zet je daar echt de radio voor aan of doe je dat niet? Wat zeg je? Zet je daar echt de radio voor aan of gewoon als je het voorbij hoort komen? Ja, zeker. Ah, dus jij dacht Dolf Jansen te herkennen als presentator van Spijkers met Koppen? Ja, ja. Dan gaan we eventjes controleren of dat goed is, Jos. Is het inderdaad Spijkers met Koppen? Dat is een heel heftig applaus die je krijgt. Maar het is wel goed. Hartstikke gefeliciteerd. En ja, de reep chocola die komt dus jouw kant op. Dankjewel. Ja, en nou, geniet ervan, zou ik dat zeggen. Dat zal ik zeker doen. Yes, dankjewel. Ja. De nacht van BNN VARA. Elke dag beantwoorden de makers van alledaagse vragen bijzondere vragen. Dat kan over alles gaan, dat kan over het nieuws gaan, maar ook gewoon over vragen die je onder de douche bedenkt. En vandaag gaat de vraag over rapper Lange Frans. Hallo alledaagse vragen. Wat ik mij nou altijd heb afgevraagd, en ik denk vele millennials met mij, heeft Lange Frans nou echt een keer op één avond die 22 bako gedronken? Alledaagse vragen. Radio 1. BNN VARA podcast. Op deze vrijdag doe je het alleen maar met mij, oftewel Merel Wielaert, maar desalniettemin Wessel. Wat een fantastische vraag. Lange Frans neemt niet op. Tijd om hem een appje te sturen. Nou, allereerst, wat een ontzettende goede vraag. Ten tweede moet ik eerlijk toegeven dat ik de 22 nooit gehaald heb. Dat was meer een Baas B ding. Het is ook meer een plaat uit zijn koker. Een hele goede plaat uit zijn koker. Ik weet ook niet of Bart het ooit gehaald heeft, maar als iemand van ons dichter in de buurt is geweest van de 22, dan is het denk ik Baas B. Tegenwoordig drink ik helemaal geen druppel meer en dat zou ik iedereen aan kunnen raden. Maar als je dan toch gaat genieten van je bruine vergif, zeg ik wel. Wil je nou net als Wessel even iets factchecken bij iemand? Of heb jij een andere alledaagse vraag? Stuur dan vooral een mailtje naar alledaagsevragen@radio1.nl of ga naar onze Instagram en slide in de DM van Alledaagse Vragen. Alledaagse Vragen. NPO Radio 1. BNN VARA. Podcast. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Vier uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlandse militairen hebben in 2010 in de Afghaanse provincie Uruzgan melding gemaakt van een mogelijke oorlogsmisdaad door Australische militairen. Dat meldt NRC. Een Afghaanse burger zou zijn gemarteld en doodgeschoten. Een rapport erover dat rondging binnen het Nederlandse leger leidde niet tot actie. En volgens Defensie is het rapport inmiddels niet meer terug te vinden. De Afghaanse man werd door Australië verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke aanslag op twee Nederlandse militairen. Maar volgens Nederland bleek dat hij er niks mee te maken had. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de beoogde nieuwe transgenderwet. Het lijkt tot het laatste moment spannend te worden of de wet genoeg steun krijgt. Uit een rondgang blijkt dat veel partijen nog vragen hebben en nog niet weten of ze voor of tegen zijn. Als de wet er komt, kunnen mensen zelf kiezen welke geslachtsaanduiding ze in hun paspoort willen, zonder dat daar eerst een verklaring van een deskundige voor nodig is. Ook jongeren onder de 16 mogen volgens de nieuwe wet hun geslachtsregistratie wijzigen, als een rechter daar toestemming voor geeft. Het is de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA gelukt om een ruimtesonde met hoge snelheid tegen een ruimterots te laten botsen. Het was een test om te onderzoeken of zo'n botsing een manier kan zijn om de koers te veranderen als een planetoïde op de aarde zou afkomen. Hoeveel de koers van de ruimterots verandert, zal de komende dagen of weken moeten blijken. Premier Rutte is het eens met de kritiek dat hij bij verschillende crisis de afgelopen tijd onzichtbaar is geweest. Dat zei hij in een interview in het tv-programma Op 1. Zowel bij de toeslagenaffaire, de stikstofcrisis, als bij aardbevingen in Groningen kreeg Rutte het verwijt dat hij te veel op de achtergrond bleef. Eerst vond Rutte die kritiek onterecht, maar inmiddels denkt hij daar anders over en wil hij zich meer laten zien. Het weer, het wordt een bewolkte dag met veel buien. In de middag kans op onweer en hagel en het wordt ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, het is dinsdag 27 september. Mijn naam is Ruben van Haften en jij luistert nog steeds naar de nacht van BNN VARA. De nacht van BNN VARA. Zometeen reizen we naar de Verenigde Staten en Australië. Maar eerst nog een update over wat je vandaag allemaal kan verwachten. Op de vierde dinsdag van september wordt de Nationale Koffiedag traditiegetrouw georganiseerd. Dit is exact een week nadat op Prinsjesdag de regering de plannen voor het komende jaar heeft gepresenteerd. En ondernemers gaan op deze dag onder het genot van een kop koffie, vandaar de naam, met elkaar in gesprek over de betekenis van de miljoenennota voor hun business en de toekomst. En de Japanse overheid houdt vandaag een staatsbegrafenis voor de in juli doodgeschoten Japanse oud-premier Shinzo Abe. De plechtigheid vindt plaats in de Nippon Budokan Arena in Tokio. Abe werd kort na zijn dood al gecremeerd. En de Tweede Kamer praat vandaag over de nieuwe transgenderwet. Deze wet regelt dat mensen makkelijker hun geslachtsregistratie kunnen wijzigen bij de burgerlijke stand. En daarvoor hoeven ze geen gesprek meer te voeren met een deskundige. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Dan is het nu tijd voor het beste van NPO Radio 1. Je gaat luisteren naar de eerste aflevering van een driedelige podcastserie, naar de succesvolle voorstelling Pietjes van toneelgroep Maastricht. En in deze aflevering, een professor op zekere leeftijd leeft al zijn leven lang in zijn hoofd en de boeken die hij bestudeert. Tot hij op een dag een e-mail krijgt van een voor hem onbekende vrouw. Ze noemt zichzelf Sarah Pietjes. Er ontspint zich een hartstochtelijke mailwisseling tussen de twee. In het paars was zij mijn bruid. In het rood lag ze met horentjes als klimop over de bank. In het blauw zat ze altijd op bed als een foto. En ik heb haar nooit oprechter zien lachen dan in het geel. Bijna oranje, zo warm. Met een pet op was ze gevaarlijk. En in haar groene jurk kon ze leunen tegen balustrades langs de rotsen van Amalfi, met de blauwste zee op de achtergrond die ik ooit had gezien. En ze keek me aan, zoals zij dat alleen kon. In het zwart was ze bijna doorzichtig. In het wit was ze zomer en verdiende ze de duurste cocktails van de kaart. Met een rok aan sloeg ze wonden en in korte spijkerbroek kon ze staan als een tempel. Ze droeg nooit bruin, maar wel laarzen. Mijn god, wat kon zij laarzen dragen als kristal voor een orchidee. Ze kon lijken op elk sierlijk dier dat ze bedacht. De wind was blond waar zij was. En ik kon er geen genoeg van krijgen om naar haar te kijken. Peaches, naar het boek van Ilja Leonard Vijver. Aflevering 1. Hoewel het er naar uitziet dat ik alle tijd heb, zal ik het kort houden. Wat mij is overkomen mag bekend worden verondersteld als stof van de oudste verhalen. Het is wat zo goed als iedereen zegt te hebben meegemaakt, maar wat in werkelijkheid slechts voor weinigen is weggelegd. In het herfsttij van mijn bestaan had ik de hoop opgegeven dat het mij nog zou overkomen, als het geen leugen was dat ik die hoop ooit heb gekoesterd. Ik heb er altijd de voorkeur aan gegeven om me te wijden aan mijn werk, mijn onderzoek en colleges, waaruit ik volmaakte voldoening putte. Ik ben Latinist. De oude teksten waren mij genoeg en ik verkeerde geen zins in de waan dat ik daaraan ook maar iets van waarde zou kunnen toevoegen met de banaliteit van een persoonlijke ervaring. Het leek leerzamer om zich te verhouden tot de helder geformuleerde gedachten van de grote geesten uit het verleden dan zich hals over kop in het modderige domein van de werkelijkheid te storten. Maar ik heb me vergist. Ik heb de werkelijkheid onderschat. Want toen mij overkwam, wat mij overkwam, was dat, ondanks de eeuwenoude bekendheid van het fenomeen en mijn uitvoerige studie van al zijn verschijningsvormen, nieuw als ontwaken op de jongste dag. Ik heb de liefde van mijn leven ontmoet. Dat was het. Dat is eigenlijk het hele verhaal. De liefde heeft mij duizenden kilometers van huis gebracht, wat op zich niet bijzonder is, maar wel voor iemand met vliegangst. Om precies te zijn bevind ik mij nu in de Complejo Penitenciario Con Urbano Bonaerense Norte, een gevangenis in Buenos Aires, waar ik in afwachting ben van mijn proces en zekere veroordeling. De advocaat die mij is toegewezen heeft me kort en bondig uiteengezet dat de Argentijnse wet geen ruimte laat voor iets anders dan zeer langdurige hechtenis. Het zij zo. Ik besef dat ik schuldig ben. En als het mijn lot zal zijn om hier achter de tralies te sterven, hetgeen niet valt uit te sluiten, dan kan ik daarin berusten, omdat ik tenminste heb geleefd en lief gehad en omdat ik, na de liefde te hebben gekend, van het leven niets meer verwacht. De enige reden waarom ik het voornemen heb om in een kort bestek, maar met zo groot mogelijke precisie te vertellen wat mij is overkomen, is dat ik elke mogelijke indruk wil wegnemen dat haar ook maar iets te verwijten valt. Haar treft geen blaam, zoals zal blijken uit mijn nauwkeurige reconstructie van de gebeurtenissen. Zij is onschuldig. Haar naam is Sarah. Het is een mooie en toepasselijke naam, want volgens de oorspronkelijke Hebreeuwse etymologie betekent hij prinses. Onze eerste kennismaking was weinig romantisch, in feite gebaseerd op een misverstand. De schijnbaar onbeduidende teerling die in de kalme wateren van mijn bestaan werd geworpen, was een e-mail. Dagelijks ontving ik enkele tientallen e-mails en wie bekend is met het fenomeen van de elektronische post en internet zal begrijpen dat er ook met enige regelmaat berichten tussen zaten van onbekende afzenders die louter commerciële of ronduit malafide bedoelingen koesteren. Dergelijke post wordt spam genoemd. En ik had de gewoonte ontwikkeld om zulke berichten ongelezen te verwijderen. Toen mijn oog viel op de binnengekomen e-mail, die was verzonden door een afzender die zich Sarah noemde, zonder achternaam, was mijn eerste vermoeden dat het spam betrof. Het bericht was in het Engels gesteld, ik las het bericht vluchtig en ik kan niet geheel ontkennen dat het me amuseerde. De opstelster betoogde in een jeugdig, enthousiaste stijl wat haar persoonlijke levensfilosofie inhield. Die kwam erop neer dat geen enkele filosofie over het leven bij macht is om ons voor te bereiden op de verrassingen die het leven zelf voor ons in petto heeft. En dat ze daarom had besloten haar leven voortaan in te richten naar het motto... Capre diem. Zo stond het er. Capre diem. De schoolmeester in mij kon de verleiding niet weerstaan. Laat iedereen vooral zijn bestaan vormgeven op de wijze die hij of zij zelf verstandig acht. Daarin ben ik werkelijk heel liberaal. Maar laat het dan mijn taak zijn om erop toe te zien dat dat gebeurt in correct Latijn. Met een glimlach op mijn gezicht schreef ik in het Engels het volgende. Capre, of klassieker gespeld caprai, zijn geiten. Hoewel zij in de bucolische poëzie behoren tot de ambiance die symbool staat voor het zorgeloze bestaan dat jij zegt na te streven, heb ik het sterke vermoeden dat je bedoelt uitdrukking te geven aan de gedachte dat men de dag dient te plukken, als ware hij een bloem. In welk geval ik mij de vrijpostigheid meen te kunnen permitteren erop te wijzen dat de imperatief carpe correcter zou zijn. Wellicht stel je het op prijs als ik daaraan toevoeg dat het gehele citaat luidt... Carpe diem, pluk de dag, quam minimum credula, vertrouw zo min mogelijk, postero, op de volgende. De gedachte dat men moet handelen conform de kansen die de dag van vandaag biedt, carpe diem, omdat het onzeker is of er nog een morgen komt... lijkt overigens eerder van toepassing op iemand zoals ik... die in de herfst van zijn leven is aangekomen... dan op iemand van jou vermoedelijk benijdenswaardig gering aantal jaren. Dat schreef ik. Het speet me bijna dat het bij een elektronisch bericht niet mogelijk is... om het schrijven te ondertekenen met triomfantelijk sierlijke krulletters... en dat ik genoegen moest nemen met het automatisch ingestelde onderschrift... met mijn titel, mijn volledige naam, mijn functie... hoogleraar aan de illustere Fredo-universiteit van onze stad... en mijn faculteitsadres op de Mercuriussteeg 17. Ik verstuurde het bericht. Mijn cel heeft geen raam. Het enige moment dat ik de hemel en daglicht zie... is tijdens het ene uurtje per dag dat ik word gelucht. Het is het hoogtepunt van de dag. Als ik in de hoek ga staan die zich direct rechts van de toegangsdeur bevindt... kan ik nog net de dop zien van de kruin van een majestueuze esdoorn. Het is herfst. Kennelijk ben ik hier al een half jaar. Want nu is het najaar hier aangebroken, op het zuidelijke halfrond. Maar... tijd zegt niets wanneer er geen toekomst bestaat. De bladeren verkleuren met de opeenvolging van de dagen... in warme tinten van geel en oker die naar oranje neigen... in de gloed van de laagstaande zon. Op sommige dagen, als het licht wordt gefilterd... door de nevelen van de naderende najaarsdepressies... hult mijn oude esdoorn zijn hoofd in een sluier van diepe, donker, schaamtevol rood... dat in een straal van zonlicht kan opvlammen als de kleur van vers geronnen bloed. Helder en vitaal als uit een opengelegde slagader. Het is alsof ik voor het eerst van mijn leven kleur zie. Toen ik in mijn werkkamer op de faculteit was aangekomen... en de computer had opgestart... zag ik dat daar een elektronisch bericht wachtte van mijn nieuwe vriendin, Sarah. Het was een kort bericht, bevatte slechts één zin. Of beter gezegd, een vraag... Ik zou bijna zeggen dat ik teleurgesteld was, als dat niet zo raar zou klinken. Dit is wat ze me schreef. Geloof jij in het noodlot? Ik besloot een kort zakelijk antwoord te sturen... dat haar met zekerheid zou ontmoedigen om deze gedachtenwisseling voor te zetten. Ik schreef... Het verstandigste antwoord op je vraag wordt gegeven door het begin van het gedicht... Carpe diem... dat jij zelf in je vorig bericht met weinig succes trachtte te citeren... Deze ode van Horatius kent de volgende aanvang... die ik omwille van het niveau dat ik bij jou vooronderstel... maar meteen vertaal. Je moet niet proberen te achterhalen... welk lot de goden voor jou en voor mij in petto hebben. Dat is slecht om te weten. Houd je verre van astrologie en waarzeggerij. Zo verdraag je het best wat op je pad zal komen... Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Ik verstuur het bericht. Daarop zou ze, naar mijn aan zekerheid grenzende vermoeden, niet antwoorden. Maar ze antwoordde wel. De volgende dag vond ik een e-mail van haar die wederom slechts uit één enkele korte vraag bestond. Is dat gedicht een liefdesgedicht? Ik besloot om didactische redenen te antwoorden met een wedervraag. Waarom denk je dat? Alle gedichten zijn liefdesgedichten. Dat antwoord kan ik niet goedkeuren, schreef ik terug. Maar denk nou eens na. Zij zit natuurlijk de hele dag te kutten met haar horoscoopjes en tarotkaarten. Zo van, dat ze het ook allemaal niet weet. Twijfels, twijfels, weet je wel. Zo zijn meisjes. Ik niet hoor, maar zij wel. Of ze doet net alsof, zo van dat hij moet opzouten. En hij denkt clever te zijn en zegt haar dat ze hem niet moet lopen fucken. Zit nou niet zo te mutsen, Trutte, zegt hij, en plukt de dag. Want voor je het weet gaan we allebei de pijp uit en dan is er nog niet geneukt. Als dat geen liefdesgedicht is, dan ben ik een man met een baard. Volgens mij probeer je mij gewoon te versieren met dat gedicht. Van een van mijn studenten zou ik een dergelijke toon nimmer accepteren. Maar ik betrapte mezelf erop dat ik in de veilige mist van de wederzijdse anonimiteit, die ons contact vooralsnog kenmerkte, geen aanstoot kon nemen aan haar directheid. En dat ik die zelfs tot op zekere hoogte amusant vond. En ondanks haar vrolijke ongeliktheid was ze niet dom. Ze had zojuist een originele en alleszins plausibele interpretatie ten beste gegeven van een beroemd Latijns gedicht. Ik complimenteerde haar en vroeg wie ze was, waar ze vandaan kwam, wat ze deed en hoe oud ze was. Ik heet echt Sarah en ik woon in Las Vegas. Ja, dacht ik, dat kan natuurlijk. Las Vegas is afgezien van al dat andere natuurlijk ook gewoon een stad. Ik werk hier in een bar, maar ik wil eigenlijk studeren. Ik heb mijn college afgemaakt en als ik genoeg geld heb gespaard, ga ik weer studeren. Dat is mooi, schreef ik. Maar op één vraag heb jij nog niet geantwoord. Hoe oud ben je? Het duurde even voor ze antwoordde. Ik ben niet oud. Ik ben jong. In de weken die erop volgden stuurden we elkaar zo goed als dagelijks berichten. Soms meerdere per dag. Goedemorgen, profie. Goedenavond, Sarah. Hoe was je dag? Blij dat ik thuis ben. Dat ik jou weer spreek. Heb je een drukke dag vandaag? Ik loop een beetje achter op schema. Maar ik moet nu naar de universiteit. Zullen we straks mailen als het ochtend is in Vegas? Top. Slaap lekker. Hallo? Profi? Hallo? Ik had college. Moet jij niet slapen? Het is midden in de nacht daar. Slapen en waken zijn voor mij hetzelfde. Want ook in mijn dromen denk ik aan jou. Insomnis veritas. Carpe noctem. Wat? In dromen schuilt de waarheid, pluk de nacht. Slimmerd. Huh. Wat ga je doen zo? Ik haal zo een kop koffie en dan staat er een vergadering over mijn grote aanstaande congres. Oh, lekker. Neem je voor mij ook mee? Wat heb je erin? Heel veel suiker. Dan zal ik zoet zijn. Hoe ging je vergadering? Blij dat ik thuis ben. Blij dat ik jou weer spreek. En de vergadering van je grote aanstaande congres? Dat is een lang en saai verhaal. Budgetten staan onder druk. De sprekers die ik zou wensen zijn niet allemaal benaderd. Soms denk ik dat ik dat hele congres beter zelf kan organiseren. Sorry, saai verhaal. Ik zei het al. Ben je er nog? Ik weet zeker dat je dat congres heel goed gaat doen. En dat het allemaal wel goed komt. Dat is lief. Lief, lief, lief. Ik ga slapen. Goedemorgen, Sarah. Goedenacht, profi. Insomnis veritas. Ze sprak tot mij in tintelende kleine zinnetjes. Of antwoordde soms met een enkele uitroep van bijval of verbazing. Als ze iets niet begreep, stuurde ze me alleen maar een vraagteken. Soms stuurde ze me ook alleen maar een vraagteken bij het begin van een nieuwe dag. Gerekend naar mijn tijdzone. Zoals een huisgenote bij het ontbijt aan een vragende blik genoeg heeft om te informeren naar je nachtrust. Ik vroeg me af of ze ooit sliep. Ze leek op alle uren van mijn en haar tijdzone beschikbaar. Ik merkte dat ze erg geïnteresseerd was in de klassieke mythologie. Ik vertelde haar het verhaal van Pygmalion. Pygmalion was een beeldhouwer met een groot talent en een verbluffend technisch meesterschap. Op een dag maakte hij een levensgroot beeld van de godin van de liefde, Afrodite. Hij stelde zich haar zo levendig voor in zijn fantasie dat het werk aan zijn creatie een soort gebed was en een daad van liefde. En het resultaat was van zo'n overweldigende schoonheid dat hij verliefd werd op zijn eigen beeld. Hij streelde het, hij zoende het, hij nam het mee naar bed en bedreef de liefde ermee. In zijn passie schreeuwde hij een gebed naar de hemel, waarin hij zei dat hij niets liever zou willen dan dat het beeld tot leven zou komen. Afrodite hoorde zijn gebed en was zo vereerd met de schoonheid van haar portret dat ze zijn wens inwilligde. Ze wekte het beeld tot leven. En toen? Dat was het. Het is een van de weinige verhalen uit de Griekse mythologie die goed aflopen. Ik vind het een mooi verhaal. Dank je wel dat je het hebt verteld. Volgens mij zegt het iets over ons. Wat dan? Dat het goed afloopt. Wat bedoel je daarmee? Dat weet ik niet. Maar ik wil alles leren wat jij weet. Ik denk eigenlijk dat je zonder het te weten al heel veel weet, Sarah. Alleen belangrijke dingen. Zoals? Dat jij lief bent, profi. Oh, zo noemde ze mij. Ik had haar verteld dat ik werkzaam was als ordinarius in de latinistiek en liet met weinig respectvolle, maar ongetwijfeld teder bedoelde koosnaampje welgevallen. Onze correspondentie begon steeds meer te lijken op een soort aanwezigheid die ik op een bepaalde manier wel rustgevend vond. Ik kon me voorstellen dat gelukkige huwden op een vergelijkbare manier samenleefden, waarbij de dagelijkse handelingen begeleid worden met een enkel woord, een knik of een gebaar van de ander, dat geen enkel ander doel dient dan de bevestiging van het wederzijdse bestaan en samen zijn. Ik stelde het me alleen maar voor omdat het een situatie betrof die ik nooit persoonlijk had gekend. En ik liet de gedachte toe dat ik die misschien wel had gemist. Op de schaarse momenten dat ze me niet onmiddellijk per kerende post antwoordde, moest ik een gevoel van teleurstelling onderdrukken. Omgekeerd had zij dat nog sterker dan ik. Hallo? Hoewel ik haar meermaals met geduld had uitgelegd dat ik gewichtige verplichtingen had waarom ik mij diende te bekommeren, en hoewel zij telkens expliciet te kennen had gegeven daar respect en zelfs bewondering voor te hebben, kon ze echt boos worden als een antwoord van mij in haar ogen te lang op zich liet wachten. Profi? De voorbereidingen voor mijn grote congres verliepen stroef. Het was een congres dat de faculteit onder mijn supervisie in onze stad organiseerde bij de gelegenheid van mijn 60ste verjaardag en mijn 20-jarig ambtsjubileum als ordinarius. Het was het belangrijkste congres uit mijn leven. Ben je oké? Er waren afzeggingen te betreuren van beoogde sprekers en tot grote woede was de subsidieaanvraag bij de Koninklijke Academie afgewezen, waardoor de financiële dekking op losse schroeven kwam te staan. Hallo? Tegelijkertijd ontbrak de financiële armslag voor de reiskostenvergoedingen en de catering. Tijdens het werkoverleg wist ik de gemoederen slechts tot bedaren te brengen door de belofte te doen dat ik direct contact zou opnemen met de president van de Koninklijke Academie. In de tussentijd zou ik persoonlijk garant staan voor de ongedekte kostenposten. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Deze werkgerelateerde beslommeringen hadden vernietigende uitwerking op mijn humeur, waardoor ik weinig aandacht had voor mijn correspondentie met Sarah. Waarom hoor ik niks van je? Is er iets aan de hand? Heb ik iets verkeerd gezegd? Nee, nee, nee, nee, nee, het spijt me. Ik mis je. maakte me zorgen. Het spijt me, Sarah. Het werk slokte me op. De voorbereidingen voor mijn grote congres verlopen stroef en vragen meer van mijn tijd en aandacht aan mijn lief is. Oké. Het spijt me. Wat is dat voor congres? Het is een internationaal congres dat de faculteit onder mijn supervisie organiseert bij de gelegenheid van mijn 60ste verjaardag en mijn 20-jarig ambtsjubileum als ordinarius. Het is het belangrijkste congres uit mijn leven. Financieel loopt het stroef en organisatorisch is het laat maar. Ik begrijp het. Dank je wel dat je zo eerlijk bent. Het spijt me dat je je zorgen hebt gemaakt. Je hoeft je voor mij niet te excuseren. Hooguit voor jezelf. Volgens mij werk jij te veel. Wordt het niet eens tijd om wat meer aan jezelf te denken? Oh, dat is lief. Maar mijn werk is mijn leven. Sarah, er is nu alleen sprake van banale organisatorische problemen. Ik ben getrouwd met de wetenschap. En ook in een goed huwelijk zijn soms moeilijke momenten te overwinnen. Wil je mij jaloers maken? De wetenschap is duizenden jaren oud, Sarah. Dat stelt me gerust. Hoezo? In ieder geval laat je me niet stikken voor een jong delletje. Praten met jou fleurt mijn humeur weer op. Dank je wel. Maak me blij. Dank jou wel. Sarah, ik moet nu afsluiten. Ik moet de president van de Koninklijke Academie nog zien te bereiken. Wacht, ik wil je nog één ding vragen. Eén ding dan? Waarom heb je mij nooit gevraagd om een foto van mij naar jou te mailen? Beleefdheid en regels van fatsoen zouden dat niet toelaten. Ben je dan niet benieuwd hoe ik eruit zie? Natuurlijk wel. Nou? Nou, wat? Vraag dan. Wat moet ik vragen, Sarah? Of ik een foto van mezelf stuur. Oké. Als je daarop aandringt, vraag ik je of je mij een foto van jezelf kunt sturen. Nee, profi, jij bent het die moet aandringen. Goed. Zoals je zegt. Nou, ik dring erop aan. Harder. Ik dring er harder op aan, Sarah. Waarop, precies? Dat je een foto van jezelf stuurt. Dat verzoek verrast mij een beetje, profi. Maar omdat jij het bent, zal ik erover nadenken. Wil je het echt heel erg graag? Naar het boek van Ilja Leonard Vijver. Met Porgy Fransen en Maartje van de Wetering. Script Michel Sluismans. Opname en montage Kees Kroot. Audioregie en productie Marijke van der Molen. Tot stand gekomen in samenwerking met Toneelgroep Maastricht. Een productie van de NTR voor NPO Radio 1. She wakes up early every morning just to do her hair now because she cares. Her day wouldn't be right without her makeup. She's never without her makeup. She's homeless. She is homeless. As she stands there singing for money. La-da-dee, la-da-dum. La-da-dee, la-da-dum. In my sleep I see her begging, preaching, please. Mel en Vintage Future op NPO Radio 1 met Gypsy Woman, She is Homeless, tussen haakjes. De nacht van BNN VARA. Reis met ons mee via het Wakker in het Holst van de Nacht ABC. Het is bij ons nacht en veel mensen liggen natuurlijk nog heerlijk op één oor. Nou ja, jij en ik natuurlijk niet. Maar via een ABC'tje vliegen we de wereld rond op zoek naar luisteraars in andere landen die ook nog of al wakker zijn. En we zijn alweer aangekomen bij de volgende letter van het alfabet, namelijk de E. De vijfde is dat natuurlijk. We reizen deze week naar Irina in Australië en Exton in Pennsylvania. Eerst vliegen we Down Under, want daar woont Annemiek Retief van Bladiken. Annemiek, wat mag je eigenlijk tegen je zeggen? Goedemorgen, middag, goeie avond. Goedemiddag. Goedemiddag, Annemiek. Hoe laat is het bij jou? Het is 12:30 hier. 12:30. Zo, dat is een groot verschil inderdaad. Jij woont in het dorpje Irina in Australië dus. Hoe ziet die dorpje eruit? Irina is een woonwijk van een grotere stad met de naam van Gosford. En dat ligt ongeveer 70 kilometer boven Sydney. Dat ligt dus dichtbij Sydney, zeg je. Zijn mensen dan ook vaak in Sydney? 70 kilometer boven Sydney. Oh, 70. Nou, valt mee. Ja. Uurtje rijden. Uurtje rijden, ja. Je hebt sinds je 16e altijd in Zuid-Afrika gewoond. Maar 17 jaar geleden verhuisde jij dus naar Australië. Waarom wilde je daar zo graag heen? Ik wilde helemaal niet. Oh! Nee, ik ben als tiener ben ik naar Zuid-Afrika gegaan met mijn ouders. En daar heb ik dus bijna 30 jaar gewoond. En mijn ouders zijn later teruggegaan naar Nederland. Dus ik had altijd het idee, ik wil terug naar Nederland of in elk geval naar Europa. En mijn man wilde altijd naar Australië. En ik zei altijd van, nou, ik wil niet verder weg van Nederland. Ik wil dichterbij. Maar ja, hij wilde naar Australië. Hij wilde de ruimte en het klimaat. En uiteindelijk zijn we toch hier terechtgekomen. En we wonen hier nou bijna 17 jaar en ik vind het heerlijk. Hoe lang heb je erover gedaan om te settelen? Dat ging eigenlijk heel snel. Oh. Als je vanuit Zuid-Afrika naar Australië gaat, de huistaal was reeds Engels. We reden aan de linkerkant van de weg. Dus het was eigenlijk bijna hetzelfde. Ja, en er zit weinig verschil tussen wat dat betreft. Ik denk als je vanuit Nederland naar Australië gaat, is het veel moeilijker. Ja. Andere kant van de weg, andere taal. Maar voor ons was het redelijk makkelijk. Maar je bent erheen gegaan met twee pubers. Hoe was het voor hun? Moeilijk. Ja. Ja, het was moeilijk. Om van de ene dag op de andere dag te horen dat je alles achter moet laten. Je school, je vriendjes, je vriendinnetjes en naar een ander land gaan. Ja, ze hadden er echt wel moeite mee. Mm-hmm. Maar ze hebben zich heel snel aangepast. Ja? Dochter wat minder, die was 14, dat was echt een puber. Die had er wat meer moeite mee. Ja, dat snap maar ik. De zoon was 11 en die had binnen 2 dagen had hij vriendjes. Ah. En die vond de vrijheid hier heerlijk. Ze gingen met de bus naar school. In Zuid-Afrika werden ze gebracht en gehaald. En dat was onveilig. Maar hier gingen ze met de bus naar school. Of ze liepen naar school. En ze vonden het heerlijk. Ja. Dus, wonen zij nu ook nog steeds in Australië? 17 jaar later? Ja. Ja. Oh, wow. Ja. Die zijn dus ook nooit meer weggegaan. Nee. Wat het voor ons makkelijker maakt. We hebben geen familie in Zuid-Afrika over. Mijn ouders zijn in 88 al teruggegaan naar Nederland. Mijn broer in 2000. Dus we hebben geen familie daar. En dat maakt het gewoon veel makkelijker. Er is niks wat je terugtrekt. En Nederland trekt mijn kinderen niet. Want ze zijn er wel eens 1 of 2 keer op vakantie geweest. Maar ja, dat is voor hun een vreemd land. Dus. Ja. En Nederland trekt jou dus ook steeds minder? Na 46 jaar... strekt het veel minder. Ik vind het heerlijk als ik ga. Ik was in de gewoonte om de 2 jaar te gaan. Maar ja, COVID heeft dat natuurlijk nou een beetje moeilijker gemaakt. Dus ik ben 3 jaar lang niet geweest. Mm-hmm. Maar als ik dan met het vliegtuig zo boven Nederland binnenkom en ik zie al die kleine weilandjes en al het water, dan moet ik toch altijd wel even slikken, hoor. Ja, dat snap ik. Hoe is eigenlijk het contact met de Australiërs? Zijn ze nou heel anders dan Nederlanders? Ja, anders. Ze hebben andere gewoonten. Daar had ik het gisteren met Rosa over. Mijn redacteur, ja. Zoals jullie, verjaardagsfeestje, ja. Zoals in Nederland, dat kennen ze hier niet. Hè? In Nederland zit iedereen in de kamer en koffie en thee. Hier, verjaardagsfeestjes, je ontmoet elkaar ergens in een park of ergens in een restaurant. Kinderfeestjes in een park. Je wordt bijna nooit thuis uitgenodigd. Je ontmoet elkaar op neutrale grond. Mm-hmm. Waarom, weet ik niet. Maar ja, dat is de gewoonte. En na zoveel jaar ben ik daar al helemaal aan gewend. Hoe zou je de gemiddelde Australiër dan willen omschrijven? Oh, super vriendelijk. Het zijn gewoon vreselijke aardige mensen. Heel behulpzaam. Toen wij hier nog maar pas waren, moesten we een ijskast kopen. Ja. En er werd gevraagd hoeveel ruimte heeft u. Ik zei, nou, ik zou het niet weten, ongeveer zoveel, maar, weet je, met je vingers. Ja, maar we moeten precies weten. Ja, we zijn net hier aangeland vanuit een ander land. We hebben nog helemaal onze container niet gekregen. Oh, heeft u een centimeter nodig? Nou, neem deze maar mee, breng hem morgen maar terug. Weet je, dat soort. Vreselijk behulpzaam, vreselijk vriendelijk. Het is gewoon heerlijk, ja, echt. Ja, maar ik begreep wel, je hebt ook nog wel veel Nederlandse vriendinnen, hè, in Australië. Ja, ja. Waarom denk je heerlijk. Toch dat je die erop nahoudt? Ja, heerlijk, zeg je? Ja, heerlijk. Ik ben getrouwd met een Zuid-Afrikaanse man. Dus wij spreken Engels thuis, al jaren en jaren. Onze kinderen spreken Engels. Dus het is gewoon heerlijk om één keer per week of één keer in de twee weken eventjes met een Nederlandse vriendin Nederlands te kunnen kletsen. Ja, dat je gewoon weer eventjes je moedertaal spreekt. Ja, je moedertaal spreekt. En het schept gewoon een band dat je van dezelfde achtergrond komt. Ja. Zou je... En ook ja? Het schept een band dat je door dezelfde dingen bent gegaan. Alles achterlaten. Ik heb heel veel kennis en vrienden hier. En het zijn eigenlijk bijna allemaal emigranten. Want die snappen hoe het is om in een vreemd land een nieuw leven op te bouwen. Ja, dus daar kunnen jullie het ook over hebben met elkaar? Ja, nou, niet dat we het daar veel over hebben. Maar je begrijpt elkaar. Precies. Zou je ooit nog terug naar Nederland willen, denk je, Annemieke? Nee. Dat nee. Is duidelijk. Nee, vakantie? Ja, beslist. Maar daar wonen? Nee hoor, ik vind het heerlijk om er te komen. Het is heel gezellig. Het is mooi. Maar het is me te benauwd. Ik ben gewend aan de ruimte en het klimaat. Ja. Ja, na 46 jaar in de zon, alhoewel Australië... We hebben al maanden regen hier en rot weer. En het kan hier ook heel koud zijn. Hebben we hier nu ook, hoor. Ja, maar het is de uitzondering eerder als de regel. Terwijl bij jullie de regel is eerder. Ja? Nu gaan we het zo spelen, ja. Hey, ik wens je in ieder geval... Jullie hebben een hele hete zomer achter. Ja, we hebben een warme zomer gehad. Ik wens je in ieder geval dan nog heel veel plezier in Australië met het wonen daar. Dankjewel, Annemieke Retief van Bladikum vanuit Arena. Dankjewel. Dankjewel. Dag. Run past the rivers, run past all the light. Feel it crashing and burning till it all collides. Strike a match, lit the fire, shining up the sky. As it all comes down again, as it all comes down again, as it all comes down again to the south. Coming home now. anxious in our town till the point where we dry out. As it all comes down again, as it all comes down again, as it all comes down again to the sound. The sound of the wind is whispering in your ear. Can you feel? Allemaal appjes binnen. Wat een fantastisch, prachtig nummer is dit. Groetjes, Dotan. Dankjewel. De nacht van BNN Vara. Reis met ons mee via het Wakker in het Holst van de Nacht ABC. Sorry, dat was heel erg flauw. Sorry, Dotan. Dan vliegen we door naar Exton in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Want daar woont Sandrine de Bruin Mesman. Sandrine, hallo. Hallo. Goedemorgen bij jullie. Ja, maar goede avond bij jou, hè? Ja, het is 11:15 hier. 11:15. Ja, klopt. Ben je nog iets van plan vanavond of ga je na dit gesprek lekker slapen? Oh nee, ik zat nog een beetje te werken. Dus ik hou wel van de nacht. Ik ben verpleegkundige geweest. Ik vond de nachtdienst altijd heerlijk. Dus ik werk graag 's avonds. En je bent nog steeds verpleegkundige? Nee. Ik werk hier als fotograaf. Ik heb mijn eigen fotografiebedrijf. Nou, wat ontzettend... gaaf. Is Exton een mooie plek om te fotograferen? Exton op zich niet per se, maar we zitten ongeveer 45 minuten van Philadelphia, 2 uur van New York, 2,5 uur van Washington. Dus dat is op zich wel mooi, maar ik fotografeer vooral mensen. En die zijn overal, dus dat maakt niet zoveel uit waar je dan woont. Nee, dat snap ik. Jij bent in 2014 verhuisd naar Amerika. Waarom ben je daar naartoe gegaan? Klopt, we zijn in 2014 verhuisd. Mijn man moest hier naartoe voor zijn werk. En we zijn hier gekomen. Wij waren alle, mijn dochters en ik, nog nooit geweest hier in Amerika. Dus we kwamen hier en een week daarna gingen de kinderen naar school. En die spraken nog niet echt Nederlands of niet echt Engels. En dan moet je ze loslaten. Anders dan bij Annemiek spraken ze wel Engels, maar bij ons dus niet. Dus Nee. Hebben ze zich wel snel kunnen aanpassen? Ja, dat ging eigenlijk sneller dan ik had verwacht. Ik denk dat ik er meer moeite mee had dan zij. Die ging vrij snel. En er zijn natuurlijk altijd wel lastige momenten. Maar die waren vrij snel gewend, zal ik maar zeggen. Ja, want neem ons eventjes mee naar die eerste periode dat jij in Amerika was. Hoe was dat? Nou, ik mocht in eerste instantie niet werken, want je hebt geen werkvergunning natuurlijk. Ja. Dus dat is een beetje lastig. En ik was natuurlijk gewend om wel fulltime te werken. Dus dan ga je toch wel snel op een gegeven moment vervelen. Dus ik heb heel veel vrijwilligerswerk gedaan bij de kinderen op school. Om maar toch een beetje ook de taal beter onder de knie te krijgen. En een beetje te zien hoe dat nou werkt, dat Amerikaanse schoolsysteem. Want het is toch wel anders dan het Nederlandse systeem. En het is overal zoeken. De supermarkten zijn gigantisch hier. Dus ja, er staan in plaats van 2 of 3 pindakaaspotjes staan er misschien wel 20. En ja, welke is het dan? Dus ja, dan ga je proberen. Vinden we deze lekker? Is dit goed? Welk wasmiddel moeten we hebben? Ja, het is best grappig. Zit er dan zo'n groot verschil tussen de producten? Ja. Ja, er zit hier, hier heb je bijvoorbeeld ook de hoeveelheden suiker of zout. Er zit in Nederland volgens mij toch wel een redelijke beperking op hoeveel daarin mag zitten. Ja. En dat is hier dus absoluut niet. Dus af en toe denk ik, hoeveel zout zit hierin? Ja, dus ja, daar moet je heel goed naar kijken. Ja. Ben je ook nog tegen culturele verschillen aangelopen in Amerika? Ja, absoluut. Er zijn sowieso natuurlijk heel veel verschillen. Als je het hebt, en dan had ik het met Rosa ook over. Bepaalde dingen wordt hier gewoon. Is het handig om hier niet over te spreken met mensen die niet. Het over politiek, geloof, rassen. Dus dat is gewoon, dat is lastig. Dat vinden mensen lastig als je daar gesprekken over wilt voeren. Omdat je niet altijd weet wat iemand zijn standpunt is en mensen dan misschien kan beledigen of misschien. Dus ja, daar zijn we heel voorzichtig mee. En vooral op het politieke vlak was dat natuurlijk best lastig een aantal jaren geleden. Dat is wel lastig. Verder zijn op school, de scholen zijn gewoon heel anders. Ze zijn anders ingesteld op. Leraren moeten hier heel veel hun eigen schoolspullen betalen, bijvoorbeeld. Er zijn heel veel culturele verschillen. Maar dat zijn wel een van de dingen, ja. Maar ben je daar wel snel aan gewend geraakt? Of heeft dat toch wel even geduurd? Je leert als je gaat, zal ik maar zeggen. Maar op zich, je komt soms achter dingen dat je denkt, oh, dat wist ik niet. Dat is misschien niet heel handig dat ik dat gezegd of gedaan heb. Of, maar ja, daar kom je dan achter. En dat is dan niet zo heel erg. Maar wat ik heel leuk vind hier is vooral dat mensen heel erg bereid zijn om elkaar te helpen. Dus op het moment dat er iets met iemand is, iets ziek of iets in de familie of iemand heeft een huis afgebrand, ik noem maar wat. Dan staat de gemeenschap hier eigenlijk toch wel vrij snel klaar om het eigenlijk met elkaar op te lossen. En omdat de overheid natuurlijk vrij weinig doet aan ondersteuning van mensen, zie je dat toch door de gemeenschap eigenlijk gedaan wordt. En dat vind ik wel echt heel erg mooi. Ja, laten we het nog eventjes hebben over jouw fotografiewerk. Want jij bent bezig met een bijzonder project. Ja, dat klopt. Na de moord op George Floyd werd ik benaderd door een aantal moeders hier in de buurt die zich zorgen maakten over racisme en over hoe voornamelijk zwarte mannen hier geportretteerd worden in de media of hoe mensen daarnaar kijken en of ik geïnteresseerd was om die te fotograferen. Nou komt mijn vader van Curaçao en dus ik ben, zoals je dat hier noemt, dan biracial. Dus meer kleurig. Dus ik ben mannen gaan fotograferen die bereid waren te vertellen over hun ervaringen in de gemeenschap met racisme, maar ook wat ze doen voor hun werk. En inmiddels zijn we zover dat we rond de 35 mannen gefotografeerd hebben. Die interview ik tijdens dat ik hun fotografeer. Nu hebben we van alle mannen hebben we een heel groot canvas doek. En die gaan nu van de bibliotheek naar een school, naar restaurants waar ze foto's willen hebben. En daar hangen we ze neer. Wow. En daar wordt verteld over, dit is een advocaat. En wat denk je nou? Wat is dit nou voor iemand? Wat heb je daar voor vooroordeel bij? En dat blijkt soms heel interessante gesprekken te zijn over waarom je denkt dat iemand misschien een bepaald beroep heeft, terwijl die een advocaat is bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Ja, dus ja. Je wil hierna misschien ook wel andere groepen op de foto gaan zetten? Ja, dat is de vraag. Ik krijg regelmatig de vraag. Welke groep komt hierna? Dus we hebben nu een aantal mensen hier in de buurt die zeiden van de Latijns-Amerikaanse gemeenschap, die is hier vrij groot. Ja. Misschien is dat een idee. Maar we hebben ook veel problemen, of niet problemen, maar in ieder geval er zijn wat wel problemen eigenlijk. Er zijn veel mensen die de boeken willen verbannen van die gaan over de LGBTQI-gemeenschap. Ja. Dus dat zou ook een hele interessante groep voor mij zijn om een foto van te maken. Maar goed, ik wil eerst dit project even afronden voordat ik met het volgende ga beginnen. Maar dus, we zijn al aan het denken wat het volgende gaat worden. Ja, en deze projecten gaan dus over vooroordelen. Heb je het idee dat die groter zijn in Amerika dan in Nederland? Ja, dat vind ik heel erg lastig. Want ik weet niet of het erger geworden is nadat tijdens COVID, tijdens de protesten na de moord op George Floyd. Ik denk dat het in Nederland, dat er misschien net zoveel vooroordelen zijn, maar dat er misschien minder over gesproken wordt. Of dat het wordt gezegd dat van, nou, dat valt wel mee, hier in Amerika is het erger. En ik wil niet zeggen dat het hier erger is of niet minder erg. Maar ik denk dat het in Nederland ook, dat er echt wel vooroordelen zijn. En ik weet ook van mensen die ik in Nederland ken, of van verhalen van mijn vader, dat er echt wel, ja, dat het daar ook speelt. Ja, als we het nog eventjes over Amerika zelf hebben. Want jij hebt veel Amerikaanse vrienden. Je spreekt ook veel vriendinnen van je dochters, begreep ik. Dus hoe dat Amerikaanse gezinsleven eruit ziet, dat weet je ook wel. Heb jij nog Nederlandse gebruiken thuis? Oh, ja, absoluut. Vertel. Ja. En nou, wij gourmetten gewoon met alle feestdagen. En daar komen dan ook Amerikanen komen dan met ons gourmetten. En die hebben zoiets van, you cook your own dinner? Ja, dit is leuk. dat hele concept begrijpen ze niet helemaal. Maar dat is wel echt leuk om uit te leggen. We hebben hier de stroopwafels waar als je zie hier komen vriendinnen van de dochter zeggen, oh, je hebt die koekjes, die stroopwafels. Dat is al. Ze hebben, toen ze nog op de basisschool zaten, rond Koningsdag of Koninginnedag voorheen dan, had de juf of de meester die vroeg van, goh, wat zijn jullie gebruiken dan rondom jullie feestdag? Dus daar hebben ze, iedere kinderen kwamen in het oranje gekleed. Ik mocht komen vertellen over wat Koningsdag was en over de koning en de koningin. En ja, echt. En dat vind ik wel. Ze zijn echt geïnteresseerd. Ze willen weten hoe het zit. Hoe ga je dan naar school? Fietst de koningin dan ook naar school? Dat soort vragen krijg je dan. Dus het is wel echt heel erg leuk. En heb je ook een beetje Amerikaanse gebruiken overgenomen, denk je? Ja, vast. Halloween komt eraan. Dat begint daar natuurlijk. Dus wij versieren ook het huis met Halloween. En wij gaan ook naar het strand in de zomer en eten daar speciaal. Weet je, het strand eten of het eten van wat je aan zee eet. En weet je, er zijn wel bepaalde dingen die, ja, dat denk ik wel, dat wij ook wel wat gewoontes hier hebben overgenomen. Maar het gourmetten, dat blijft wel. Ja, precies. Ja, absoluut. Nee, en toevallig een Nederlandse vriendin die ook in Exton woonde, die net terug verhuisd is naar Nederland terug. Haar man was hier voor zijn werk en die bracht Nederlandse dingen mee. Dus zoals krentenbollen, eierkoeken, peperkoeken. Dus weet je, dat soort dingen, die blijven toch ook nog heel erg lekker. Ja. Kom je nog in Nederland binnenkort of blijf je toch even lekker in Exton? Nou, ik zou graag gaan, maar de tickets zijn echt ontzettend duur. Ik moest in april voor familiebezoek naar Nederland, onverwachts. En ik betaalde $3500 voor één ticket. En dat bedoel ik. En dus weet je, dat zit er gewoon niet in. Dus zodra het mogelijk is, als de tickets wat goedkoper worden, dan kom ik heel graag weer een keer op bezoek bij familie in Nederland. Ja, dat snap ik. Wat vind je nou het allermooiste aan de Verenigde Staten? Wat vind ik het allermooiste? Ik vind het heel mooi dat we hier de echte seizoenen hebben. Dus het is echt koud in de winter en het sneeuwt. En het is heel mooi met de herfst en het is heet in de zomer. En ik vind de mensen, hoe bereidwillig ze zijn om je te helpen en hoe geïnteresseerd ze zijn in waar je vandaan komt en wat je doet. Dat vind ik echt wel heel erg mooi. En we hebben hier echt hele bijzondere mensen leren kennen die ons hier heel erg goed geholpen hebben. Dus Dus jij woont er nu ongeveer 8 jaar, maar je blijft er nog veel langer dan 8 jaar wonen. Wie weet, het ligt er maar zo. Je kunt hier niet onbeperkt zomaar blijven. Je hebt ook een verblijfsvergunning natuurlijk nodig. Dus je kunt niet zomaar blijven hier. Ja. Dus het ligt ook een beetje aan hoe het verder gaat. Maar als het aan jou ligt? Dan blijft. Ja, onze dochters zijn 18 en 14 en die willen hier studeren. En dan blijven we hier nog wel eventjes, ja. Nou, dan wens ik je dan ontzettend veel plezier mee. Dankjewel, Sandrine de Bruin Mesman vanuit Exton. Oké, dankjewel. Volgende week zijn we aangekomen bij de letter F. Ben of ken jij iemand die in een land, dorp, stad of staat woont met de letter F? Florida, Finland, alles mag, Frankrijk. Laat het dan weten via de gratis NPO Radio 1 app. En dan gaan wij contact proberen te zoeken met diegene. The old hometown looks the same as I step down from the train. And there to meet me is my mama. like cherries, it's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old oak tree that I used to play on. Down the cherries, it's good to touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me at four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God, and there's a sad old portrait. On and on, we'll walk at daybreak. Again, I'll touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old, as they lay me neath the green, green grass of home. Tom Jones sluit de nacht van BNN VARA af met Green, Green Grass of Home. En ik zei het al, de nacht van BNN VARA is nu dus voorbij. Maar zometeen is het tijd voor Vroeg met Stefan Komduur. Stefan, goeie morgen, daar ben je. Yo. Hallo. Waar ga je het over hebben? We gaan het hebben over een van de grootste bedrijven in Nederland, spraakmakende bedrijven, Tata Steel. Ja. Een bedrijf met een verhaal eromheen. Ja. Voor de omwonenden, die hebben last van de uitstoot van de fabriek, grote staalfabriek, Indiaanse eigenaar. Vandaag zou er een rechtszaak zijn tussen de milieubewegingen en Tata Steel. Die rechtszaak gaat op het laatste moment niet door. Maar er zijn de laatste weken wel veel ontwikkelingen rondom Tata Steel. En dat ga ik bespreken deze ochtend met Thomas Jacques van NH Nieuws. Zit al jarenlang in dat dossier van Tata Steel. En Linda Valens, zij is omwonende van Tata Steel. En heeft al jarenlang een strijd tegen het bedrijf. En praat ook met ons mee in de uitzending. Heb jij daar vragen over? Gebruik dan de gratis NPO Radio 1 app. En dan gaan Stefan en zijn gasten die voor je proberen te beantwoorden. Dit was dus de Nacht van BNN VARA voor vandaag. Morgen zit hier de EO met Nacht van EO natuurlijk. En Nacht van BNN VARA is er volgende week weer. Tot dan. NPO Radio 1.